نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبارح كما نسمعون ألسا ألياكتو ألياكتو إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. أمي أنك برنامج كفالي نامكا إن شاء الله إمام كبرنامج نامينا نا أبوكا بنا واجيل لنا بي نفر واتي دونك إن شاء الله أن الله ما شاء منك تسميتاز مسرو. Donc alhamdulillah rabbil alamin anna imam rasi amlulin na nawad benna imam isaka samura kafran di troila et donc alhamdulillah rabbil alamin aldiya ka tuna sona ma insha Allah ambina barada na sise karabna watima haka wasi watima no ya imam ma ala sona ma insha Allah adina fem fanye Allah taala kan don Allah kilaka et donc no bore tun sa ni nin kali karamum ki bulo tuzru Allah la nin kallana e kama soro fonin ka fokalie ni kalke donin kala al mufminu lo e me modo ci ci hala kallo na le kallo me ay atana fe mun fa mo samay na faso la ni kala dul fina lo ni dul fina la ni kalina la bluma e atikala ka fokoy mi ay kala ka lo ni kala koroboli kama soro modo yi udi e sensan e biro ka banko akofli biro do fena ya da finsan e titen ka banko din ko e ka finsan tono kama ka banko din ko tono shaman so din vrai e donc o yem be sudi momin na la kana lo nin la men e ay kuma min fala itera ka do tawro ibana ko la kalimu grenye ko afo folu kunu maro wala ka fo idite ka nya fo nya min kan pour que ça tu na fasoro e ma do fena yo fanga la donka kon la men e kuma minu fola ale ma a tawba soro adwa fo akali nyagure makwa kon kame imam manya makatre imam nyao ma e donc duma woro ala yan tanka usfala malma e inshallah andina tulumolo corona la e ekoni damando donc inshallah no banda ala sona ma inshallah mam dina karanke kay min ko imam dina wajibi dam na ina la sona ma inshallah donc aliyakatu بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دونك إمام نعم اوكي امام ميكرو يبلو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أما الله سبحانه وتعالى أما بركة أما نيني الله سبحانه وتعالى في kaka kisi anaka nema akojiri anga chide mbaka noe Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama anaka dungewu anima uma noe senda kira senda nona foka tafe joduma mbalma la melkela bela jelin kabodiyan fan bela jelin fe باوفو نسلم يا كفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل ما أمنت من أنا ولنداي ولندا من هناكم يكمنا دين لبان كوكا أنا هيك أفو fere minnu bɛ ni adamadenw ka kan k'o dɔn ka to k'an yɛrɛ tagasi n'a ye waati ni waati olu fɛnw la kumaba dɔ ye ninnu ye wa fɛn minnu fana don a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden k'i ka tiɲɛtigiya ka ɲɛsin ala ma a n'a ka ciden ma k'o banba bawo ka da kan i b'a ye fɛn minnu bɛna kofɔ ninnu kuma ninnu kɔnɔna na kuma in kɔnɔna na i b'a ye o fɛn ninnu i b'a tile k'a ye i b'i yɛrɛ ɲininka alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama a ye ninnu fɛnw dɔn cogo di wa a y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ninnu fɛnw bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ danganiya dɔ di adamaden ma surutu silamɛ ma min b'i ka kira tiɲɛtigiya k'o sabati ani k'o banba i dusukun kɔnɔna na n balimaw an ka bi ta an bɛna daminɛ yɔrɔ la n'o de ye yani zuhuru qawmin yunziruna wala yofun o de ye mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ yen ni diɲɛ laban sera an yɛrɛ ɲɛ b'a la diɲɛ laban wagati in na mɔgɔw b'an bolo nin wagati ninnu na mɔgɔw don o bɛ layiru ta o bɛ damafalen kɛ o b'o dafalen kow la pour que ka kow bɛna ko dɔ kɛ o filɛ k'o dafalen ko min na k'a fɔ kow bɛna o kɛ o ko in i bɛ taa sɔrɔ yanni o layiru talen n'o fɛ o ni ala cɛ k'a fɔ k'o bɛna o baara in kɛ mɛ i b'a ye o tɛna layiru in bɔ a sira ma olu ye mɔgɔ jumɛnw de ye n balimaw an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la bi bi in na an ka sigidaw kɔnɔna na an ɲɛ b'o la an ka adamadenya kɔnɔnaw na an ɲɛ b'o ka kɛwalew la mɔgɔ fasɔn minnu de don i bɛ adamaden ye bi bi in na ani i bɛ jɛn a bɛ layiru ta n'i ye k'a fɔ ko n bɛna nin k'i ye walima nin ko in n bɛna bɔ a sira ma ta i b'a ye ko laban a b'i janfa o dama de b'an ka sigida kɔnɔ n'i sigila k'an ka sigida ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dafalen b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ alahu ta'ala bɛ ɲumanya dɔ kɛ a tigilamɔgɔ ye ɲumanya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen ala y'a kɛ o y'ale hamina koba ye koba dɔ dalen don a nin kan a b'a fɔ ala ɲinɛ ni alahu ta'ala ye nin koba in kɛ ne ye ni ala ye den di ne ma ne bɛna tile saba sun ala ye ni ala ye den di ne ma n bɛna misiri jɔ ala ye ni ala ye den di ne ma n bɛna jɔko tan seere ala ye ni ala ye den di ne ma n bɛna nin kɛ n bɛ ɲɛni kɛ ka taa fantanw ma ni alahu ta'ala ye nafolo di ne ma n bɛna nin kɛ tan ni alahu ta'ala ye nin kɛ tan ne filɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ nin ye ni gɛlɛya ne bɛ kaso la ni bɔla kaso la don o don n bɛ ala deli ala ka nin kɛ n ye tan balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen i b'a tigilamɔgɔ sɔrɔ a b'o damafalen min kɛ ni ala ye ni alahu ta'ala nana o gɛlɛya wuli ka bɔ a kan a tɛ sɔn a ye layiru min ta ni ala cɛ a t'o layiru bɔ a sira ma kuma bɛ bolila o de nɔfɛ alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama a ko ni diɲɛ laban sera ko olu mɔgɔw bɛna caya kosɛbɛ a layiru dama tɛ dan ala ni adamaden cɛw hali a n'a adamadenya ɲɔgɔnw i bɛ taa sɔrɔ a b'a dama falen ko dɔ la k'a fɔ karisa walahi n'i ye nin kɛ nin ye n fana bɛna nin k'i ye o karisa mɔgɔ bɛ o ko k'a ye ale tɛ sɔn k'a ka layiru bɔ a sira ma alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama a ko ni diɲɛ laban sera ko i bɛna olu mɔgɔw ye k'o bɛ caya diɲɛ in kɔnɔ kosɛbɛ n balimaw an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la o ko b'an ka sigidaw kɔnɔ o ko b'an ka baaradaw la o ko b'an ka adamadenya ko bɛɛ lajɛlen na bi i bɛ da maa min na o tigilama de b'i janfa i tɛgɛ bɛ maa min bolo o tigilama de b'i janfa i ni maa min bɛ da dilan kelen kan o de b'i janfa i ni maa min bɛ ko kelen na o de b'i janfa i ni maa min ye kabila kelen sin kelen i ni maa min bɔra bɔ kelen kelen na olu de b'i janfa donc i bɛ taa sɔrɔ ka da kan layiru tɛ bɔla a sira ma donc o kun na o tɛ sɔn ka layiru dafa alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama a ko diɲɛ wuli tagamasiyɛn dɔ fana ye jumɛn ye a ko ko alqawiyu yakulu dha'if i bɛ taa sɔrɔ maa min fanga b'ale la fangatigi o bɛ maa lafulen o b'o ka bolofɛn don sete mami ye fangate mamina vita soro fangabe minuna olu de be fantan ka ni yorodun fama alebe fantan ka ni yorodun ni sigira katanga sigida nunu kononana ni anga sigira laje vita soro anga sigida kelenu benganine ni sebe minye yani oba seke oba asago ke sentauna fangabe mina oba asago ke fangate minun fangate maminuna atokela yani kungu kono suku olu ka ɲɛnamaya taabolo be cogo min adamadenw fana ka ɲɛnamaya taabolo be tara u taabolo kelen le kan bawo kungo kɔnɔnana tu kɔnɔnaw na sogo minw be fanga be olu la olu de b'o sago kɛ fanga tɛ min na o i y'a faamu fanga be min na sungo kungo kɔnɔ o de ka mara be boli tɔgɔ fana kan bɔn adamadenya filɛ ka taa o taabolo de kan bibi na i b'a ye tumana min ni mɔgɔ minw be fanga be mɔgɔ minw na olu de b'o sago kɛ fantanw na min k'o di a b'o fɔ fantanw ma min k'o diya o b'o kɛ fantanw na don ala kira ka kuma be bolila o de kan donk an be yani an b'o yɔrɔ gwɛlɛya mɔgɔw ma k'a fɔ nin ko minw filɛ n'a be tɛmɛna an ka sigida kɔnɔ fanga be mɔgɔ minw na o b'o sago kɛ o be ben fantanw kan ka fantanw ka bololafɛnw k'olu ta k'a don a ka do ye cogo minw na k'o don a ka do ye cogo minw na k'o sen kɔ cogo cogo ka do ye yani o b'o sago boli mɔgɔw kan o cogoya de la donk o tuma na an b'o defɔ mɔgɔw ɲɛnɛ nin fana ye diɲɛ wuli tagamasiɲɛba dɔ ye ni y'a ye k'a fɔ faamaw olu be ben fantanw kan fanga be minw na olu be beli fangantanw kan donk i ka da la k'a fɔ k'o diɲɛ wuli tagamasiɲɛba dɔ de an do ɲɛ b'o la bibi na i taa sɔrɔ fantan ani faama n'olu fila kɛlɛla ka taa kiribolo na i be taa sɔrɔ a da be diya faama de la dɛ parseke se b'ale ye a bi jo tɛ fantan ni faama cɛ n'a fɛn tɛ kun e tɛ foyi ye fɛn mɛ min kun se b'o de ye o de sago be e la o de sago be e la min k'a di a b'o k'i la i be maa dɔw yɛrɛ sɔrɔ a b'a fi ɲɛnɛ n b'i faga foyi tɛ bɔ a la o fana a b'i faga foyi fana tɛ bɔ a la bawo se b'a ye a be se k'o k'i la i be maa dɔ ye a be bin kan a be ko bɛlajɛlen k'i la a be tila k'a fi ye fana ko foyi tɛ bɔ a la foyi fana tɛ bɔ a la bawo ka da kan a kɔ dɛnyɔrɔ ka ɲi bawo ka da kan fanga b'ale la e ye fantan ye a t'i kɔ a t'i ɲɛ ala kira ko ko n'i y'o k'o ye o cayalen no an ka sigidaw kɔnɔ k'i ka da la k'a fɔ k'o diɲɛ wuli tagamasiɲɛba dɔ ye o fana do be yeni ɲɛ ɲɛ b'o la wagati bɛlajɛlen na o y'a yɛrɛna k'a fɔ ko ko ye surunyalen no kosɛbɛ donk bi bi na tɔɲɔni warala faama minw be n'o be sigi an ka jamana kunna olu faama nunu u ka doncogow cɛ ka jugu o be ben fantanw kan fantan minw be burusi kɔnɔnaw la se foyi t'o ye i mana bɔ an ka duguba nunu kɔnɔ k'i ɲɛsin burusi kɔnɔna nu na i b'a ye a tɔ kelen no bengani yɛrɛ de polisiw be ben fantanw kan polisiw se b'olu ye kɔr mɔgɔ minnu na minnu ye fanitigiw ye olu se b'olu ye o be ben k'olu ye fangatigi ye o be ben fantanw kan i be polisi de ye a be mɔgɔ lajɔ mobili la a be ben i kan k'i bololafɛn minɛ i la warini min b'i bolo e fantanin ta a b'a fɔ k'i k'o d'ale ma ni m'o d'a ma a b'a sago k'i la kadhalika faamaw fana olu bennen no ka fantanw tɔgɔ fantanw tɛgɛ tɔnɔmin ka daw kɔ k'u ka nafolo minɛ o la fantanw k'o sago k'o la ma joli joli de be yen n'o be kaso kɔnɔ bibin na n'a dokun kaso kɔnɔ a dabɔla faama dɔ ka bengani ne ka a la a bɔla faama dɔ de be yen o de k'i sago k'a la k'a minɛ ka taa sɔri wo kɔnɔna na ko ale sago b'a la min k'a di a b'o k'a la ala kira ko ko ni y'o k'o ye o be ka boli an ka sigida kɔnɔ k'i ka da la k'a fɔ ko o ye diɲɛ wuli tagamasiɲɛ balimaw o de be ka boli an ka sigida kɔnɔ commerçant minw be yen ni se b'o ye jagokɛlaba minw be yeni olu kɛlen no k'o sen da jagokɛla misɛniw kan bawo se tɛ jagokɛla misɛni minw ye olu kɛlen no olu kun tɛ se ka firifiri bawo wariba be minw bolo se b'o ye o kɛlen no ka bengan ka ben fantanw kan yalayalakɛlaw minw be donin ta o kungolo la ka yala n'a ye i be taa sɔrɔ se be minw ye olu be ben o kan polisiw b'o minɛ a bɛ k'a dayirimɛ ɲini se foyi t'a ye a ma jamana yɛrɛ ma fɛn labɛn an ye fɛn min n'a b'a jigidaw kan o tɛ yen a yɛrɛ ka initiation min sɔrɔ ka wuli k'a fɔ a b'a cɛsiri ka dɔɔni sɔrɔ a yɛrɛ ye ko a b'a dayirimɛ b'o la wa fana o fana taara kɛ o bɛ ben a kan o fana na tuguni i y'a faamu jamana bɛ ben a bɛ lɛnpo minɛ mɔgɔw la gouvɛrnɛman bɛ ben mɔgɔw kan perezan bɛ ben mɔgɔw kan o b'o lɛnpo minɛ fantanw na o tɛ sɔn ka fantanw sago kɛ fantanw de kɛla bi olu de tɛgɛw tɛnɔminen no ka bɔ surutu i be taa sɔrɔ fantan jamana kɔnɔna na olu de ka faamaw fanga be mɔgɔ minw na olu de setigi ka tama bela jelenka hali jamana minu be ni aya so ka foko sebabu jamana we olu ka famau bita so wallahi ko be kula soro be sorola o to seto olu ka famau e tantan jamana minu yere be de olu ka famau semi mbo we onyo kona tare setigi jamana we ba o passe ka da ko bene no fantan julde bole no olu bolo olu be fantan jelle mina o be balo fantan julle la otuma nambalmo o de be ka ke anga societe konona na alaje ni tara kiriblon konona na juju ni avocat ni alaje olu bene no ka fantan julimi sete mi o be na ka foko kiri ka bolini chien kiri te songa bolini chien sebe mi o ka na folo mi na ala dibi koro kana kiribo ka dago ya fantana fantan se foite ale nitara polisi amana temeni ini famache fama beto ya be telefon doronchi obe fantane mina kati datu ka kono fente mona tate mena sisite bo kadali kanga sigida fana kono na sebe mogo ya ba fi nyen bika na folo don foite bwala aba fi fana ka daka na ta do gira ba fi mi ya na folo mba don yororo ki data ibita forola foite bwala ala kra ko do be kala do bit linga ke bo do bebe na abena juru minela le gwanfe abena finyine a kalsa juru dona ebe wika na folo takadama na ko den ro kan fanga ba lela donc abena munke mi mako selai ka bolola fema mi na na fanya ka ki bolola fi aba finyine nta di ma yoro ro ki dia ta foi parce que cv ale o sete fantagne mojuma ne fantagne ji ke bagai ala ko o te donc o de ka changa sigira ko o de be yoro bela jelena ala kra ko sallallahu alaihi wa sallam ako niyo baraniye niyo baran chala nga sigida kono kwa nga dala kafo ko dien wuli tama sensila la shaka kafo o baray mana chala nga sigida kono dien wuli tama sen fala sila to nyonu waraleno adama do mbe be nyonga ka adama do mbe nyonga hake o taraki ka bo nyonga bolo minga mindia fangabe mina o basa ko ke fangantana ala kra ko sallallahu alaihi wa sallam ako ni dien laban sila ko bena chaya anga sigida kono Osman Mbalmo alakra ko sallallahu alaihi wa sallam akakuma kan do rela tuguni akoni dien laban sila kibina mogoye obe sheria ke fendola sheria re manyino femina obe ta joka sheria ke kudola kudo bitu mogodo ni nyonche mogodo ni nyonche alere mi to ma fwala ma kanyi na mami atado akela lwati mi rela ma bita sheria ke galuna anga jususu ko ore bere ko do bete me mo do ni ku mo do ni nyonche abi yala ka do carte ko wal ma ba aba bal ma do ni wal ma mo do ni che ko do tuma ni ni mo do che o ko ngana ni sheria do sheria mi se ka fo ku o ho akela ale nyine wal ma o ho kuma mi fola mfe chiene do alere kumbe eske tuta nituta otuto sheria kenyi atikila mako wuli kata kiriblon konona na abita o sheria ke abita o sheria ke otikila mako ye kasoro amanyini afere kafoka ka sheria ka makale yere nyine ado oya suruma fana ye ado yere fana be ni abike baroke yorola mako do be kuma do fosisa kafoko ni nko inkela baroke yorola ko ni nko inkela iba yale rb sin amanyina se kafa ka ke sheria yu kan ka fo oho ni nko inkela kela ne re nyine iba yere dame e no ni inkela ne re nyine ka sura maka nyine sheria manyina fe kele wo fana yere fana maka yere fana nyine fana wo arna kela nyine fana me mo ma nyine fe ki ka sheria u kan ya fe donc yu mo de yashadun wala yastashadun yu mo wala yastashidun nyine ni te ko fe ko kana stenka toro o kana seria ka ke witnessi o tinyino fere were de boere declare ko le witnessi ko la anye bo la television ko nonana sibe mo do ye 600 so do be 600 do be marfachi do la 100 wal mo ko do be 100 ale rebi na joka kuma do fo wallahi rebi re nyinga ni witnessi mbola rojmani ni sheria mbola rojmani anye bo le la ngasigida kono ala kra ko sallallahu alaihi wasallama kuni wati mi ko oyee dien wuli tamasien fana doy wakira bako alayhi wa sallam ako ni dien wuli tamasien do fana jumane ki baye mogo mɔgɔ bena kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ tulɔlenw be caya mɔgɔ farisogotigibaw o be caya k'a fɔ i be ma pasalen ye u be dɔgɔya i be mɔgɔw ye bɛɛ ka bon bɛɛ balonen lo ka ɲɛ fɔlɔfɔlɔ la balo ɲuman tun tɛ yen mɛ sisan bɛɛ lajɛ bɛɛ falen nɔ a nin na tɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛ sɔrɔ kɔngɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na pour que i ka mɔgɔ ba ye ko nin ye mɔgɔ belebeleba ye a nin kun na i k'o ye o tun bɛ dɔgɔya i b'o yɔrɔ minnu na jamana minnu kɔnɔ o tun ka dɔgɔ bi bi na diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen i taara mali la i b'a sɔrɔ bɛɛ ka falen no a nin kun na i taara lajinɛ bɛɛ falen no a nin kun na i taara côte d'ivoire bɛɛ falen no a sénégal afrique fan bɛɛ bɛɛ falen no a nin kun na k'i bɛ mɔgɔw sɔrɔ o tulɔlen no fan bɛɛ lajɛlen na ko ni maa tulɔlenw cayala waati min na ko o fana ye taamasiyɛnba ye min b'a yira n na k'a fɔ ko o ye diɲɛ wuli taamasiyɛnba dɔ ye min b'a yira n na k'a fɔ ko ani mɔgɔ kan ka o taamasiyɛn minɛ n'an ɲɛ b'a la bi bi in na an ka sigida o kɔnɔna na a sababu dɔw bɛ sigi mun na n b'a to k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ tilɔ a sababu dɔ ye lafiya ye parce que lafiya siraw cayala lafiyaw siraw siraw cayala yani dominikɛyɔrɔw cayala tile kɔnɔ amerik yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ tile domini ne la domini bɛ fan bɛɛ lajɛlen na yani miyɔrɔw ka ca restaurantw ka ca bɔn adamaden bɛ nbɛndiya yɔrɔ minnu na olu ka ca yani fɛn dumanw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na olu ka ca bɔn i bɛ taa sɔrɔ mouvemanw ka dɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲini k'a fɔ ko o bɛ taa sɛnɛ walima dabaninkurun tun bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ tile k'i kɔbiri ka sɛnɛ kɛ o tɛ ɲini tuguni a bɛ sigi machine kɔnɔ machine b'a bɛɛ kɛ bɔn mɔgɔ kelen tun bɛ maa kɛmɛ tun bɛ baara min kɛ ka biri ka tile ka baara kɛ machine min na o b'o bɛɛ kɛ o maa kɛmɛ ninnu bɛɛ sigilen u bɛ dumuni kɛ machine b'o o fɛn bɔ ka na olu sigilen b'o don bɔn olu bɛɛ lajɛlen sababu ye min b'a jira ani a sababu yani qillatu harakatin nas sari i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tɛ mouvement ba kɛ donc machine bilala mɔgɔw place la machine mɔgɔw tun bɛ baara minnu kɛ machine de b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ sisan bɔn i bɛ taa sɔrɔ yani mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnw bɛɛ lajɛlen bolo bɔla sɛgɛ la donc bɛɛ lafiyalen don bɛɛ bɛ nbɛndiya la lafiya bɛ bɛɛ lajɛlen na donc bɛɛ tilɔlen don a nin kun na mɔgɔ minnu yɛrɛ b'afrique olu bɛ manamana ka tɛmɛ hali dɔw minnu bɛ amérique yan donc minnu yɛrɛ bɛ amérique olu yɛrɛ bɛ baara kɛ o caman de bɛ afrique olu bɛ bɔ wulada fɛ dɔrɔn ka sigi soda la ka te dagaw sigi ka te suuru ka min minnu bɛ olu kɔni bɛ baara kɛ baaraw cogoyaw kɔni tɛ kelen ye o bɛ sigi a bɛ taa tila ka tile daraka don ka tilela don ka sula don ka tila k'i da ka sunɔgɔ ka taa ka yaalaw kɛ ka na sigi wulada fɛ ka te wuli tuguni ka min donc n'o tigilamɔgɔ ma tilɔ walima ka nɛma ka manamana joona manamana o la sa n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ala kira ko sɔlɔlɔ alayhi wa salama ko n'i ye maa tilɔlenw cayalen ye k'o fana ye diɲɛ wuli tagamasiyɛn dɔ ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ala kira ko sɔlɔlɔ alayhi wa salama o diɲɛ wuli tagamasiyɛn dɔ fana ye mun ye o de ye i bɛ mɔgɔw ye o bɛ sara minɛ kɔrɔnakalan na n balima i bɛna mɔgɔw ye ni diɲɛ laban sera o bɛ sara minɛ kɔrɔnakalan na ka kɔrɔna kalan mɔgɔw ye ka sara minɛ a la an dun ɲɛ b'o de la sisan o de cayalen don kosɛbɛ bawo a yɛrɛ nana kɛ fo k'a kɛ sosotew ye afiriki n'i taara ni bannikɛla maa min fɛ ni bannikɛla maa dɔ fɛ yen sisan i bɛ mɔgɔw ye o bɛ karamɔgɔw wele karamɔgɔ n'a ka gurupu bɛ na nin fana n'a ka gurupu bɛ na olu bɛ na sigi kɔrɔnaw bɛ dayɛlɛ donc ni kɔrɔnakalan banna gɛrɛli bɛ kɛ ko kɔrɔna kalanna joli ko kɔrɔna kalanna 10,000 10,000 bɛ compter ka di olu ma yani olu fana b'o fara fara u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka kumakan de filɛ kalanna sara la ten allahu akbar olu yɛrɛ dɔw bɛ yen ni olu ka marché bɛnnen don banikɛyɔrɔ de ma i bɛ taa sɔrɔ sisan tile kɔnɔ yani dɔ sɔrɔ abidjan walima dɔ sɔrɔ bamakɔ dɔ sɔrɔ lajinɛ marché de b'ale bolo ni banikɛla o b'a coup de fil d'ale ma dɔrɔn ale kalandenw de b'ale bolo a bɛ maa 10 bila ka taa yan fɛ maa 5 bɛ bila ka taa yan fɛ maa 4 bɛ bila ka taa yan fɛ yani puis fana kɔrɔnakalanw fana olu bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ fana tuguni spécialiw bɛ yen ni ale yɛrɛ bɛ taa minnu na olu fana jateminɛlen don tuguni subhanalahi olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ na a yɛrɛ kan k'i sen da min kɛnɛ kan a ka kalandenw kan ka taa min kɛnɛ kan ko kan ka gérer cogo min na donc o bɛ taa sɔrɔ tile kɔnɔ baniw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ yani dugu kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ o welekanw bɛɛ lajɛlen bɛ na s'ale ma o 5,000 n'o 5,000 n'o 2,000 n'o fɛnw o bɛ fara ɲɔgɔn kan olu b'o tila a bɛ kalandenw ta bɔ a la tɔ bɛ taa ale yɛrɛ kun ala ka kumakan de filɛ bɔrɔtɔ la ten dɛ. alaka kuma kan di mo man in chuwe na te alaka kuma kan bi ta kalan sarala o re don fana te ibi ma do re fana ye olu re ka sorot blolilo korna ko dila korna kalan ko ina fo ka demson kala aka ke demsen kala yo aka ke mo kala mo ti korna mine ka fo ku bi bo kalan korna la ko ki sara na folo la non ubi sara wati dila moti sara ka fo iyo korna kala minke kwa iyo korna kala njoli de walma ye demsen kala korna la jolle non non non te ni tarano sara edro iyo wari mi mine ukama iyo haramu mine nga ibi wari mine de kadaka ibi wati mi late me ula iku mbese ka keka dembe abalo njini wati ye oku ka keka ika lasi ya wati ye ubise ka keka adama dina kore ye ubise ka nafasro kominuna ninga jo ika adama dina kocha mawere koro donko mwho bode jete mine kafo a ayi bolo bo ika adama dina kola kana ni adama dina ko minke ni alako bara minke donko ni mine ibike adama dina ko yifana dilani oye asarabe di ore kama nga asarate di kafo kono iyo korona kalanke walma korona kalanka mamba dima no na dilo kama mine ni beke haramu ye ni fana ya mine ni ungania ya adoni beke ka haramu ye Allahu akbar korofo bifamu fumo kani yoro mine alakira ko sallallahu alayhi wa sallama ako ni diyala bansila kibina mawye obe ni korona kalan kake kan nafulu mine mwo jol jol libe ni ni bibi na ni owoto wole koto obla seremonuna obita sigi kukandi ya korona kalan na sisa natla mwo obe keme flaflanu keme nananu nu drome tantanu drome mwo mwanu ufaranyonka alebe korona kala wo ufaranyonka abola korona kalan ya rakela duwa ukala ya redi sisa mhm donko moru ya rebolu ye ame do khaluwa la ye ulube obebe na keka ala toko ke kukeka wari njini ni uye donko kwa ame do khaluwa la liye kwa mudali jumanu ye amu oke ulu yefe mudali jumanu ye anga dine kono dine nana ke kaka specialize kake kudo ye dine mananyunu kama dine mananyunu kama dine nana de kadama debo konfiyan kono kabla noro siraka kabla yere siraka ka alaku irala yani dine mana ka fukuno ka specialize ka dugudugu ni dugu kala dugudugu ni dugu din ti dine nkono mo fere no dine te la rahbaniyata fi din ka kir ke kram ko bado ki do sukuno ka kete dine mana fa ala kram bon udu baradu kala kran nan ni message de ka dama din bon confia kono ka gere ala subhanahu wa ta'ala la ka ke mo nyumay uruko suba ala kra ka nyarwa belage amasi ki sukuno de kwa be muri ala moye ala kirai bara dike wala ka jiadu ke wala ka tama araba de wule tama sina ka bomba dina ka tama ka ka ta toifa ka boy ka ta juro chamana ka kelo ke pour kislamay bara be se ka sabati e min sigile no soju la ka fo ki be muri ala e yana ni islamay be tanu chukuri ha ni be kunya ke ta en chukuri islamay te jensere islamay te ta roshi islamay ni wule ka jodi ka dine la se mo kala kada madinya mo kanga mine nyina maya ko chugo mine ko lu chugo ira bola ala be batu chugo mi sabanye dine ni nyina maya de ko o chugo o nyira mola ko mo la da bu ka mo sensibilize ka o de karamo e o de mori ah me abi tabulu mi ngani min ta tabulu mi maide o de nana ke o lu be mo na folo mine mo la e beta siki kandi ya korna la na folo beta kadema walma almami mi rebe ni kono almami na selli moye yani ako almami ka kurna kala sarawari ko almami sungalo be kana ya ka kurna kala wari ay sungalo selna ya kurna kala ay kurna ale de kurna kala nanyi sungalo be ko anga ka kurna kala war dama kurna kana waltere fu mo ko kani moye jete mine no re almami ko rawo de toy rabse ka ke taxi bolla de do abse ka ke tayer de do abse ka ke atoro abe barake factory la abse ka ke karamogo redo abe mbogo kala abse ka ke ayokipe no kore ula aba ka dire mesro mina abo bebla ka ka korona umraja ka ka chesri kusu fuki kana awni ala chesri nyogona donko abu di jetemine ka fo aya bolu bo fendore la kana bolu do nko ina fuki abse ka unde mechuko mina ya famu donko sarabe di amawure kama me sarati dama ko aka korona kala aka korona kalan kamare aflamina bere jelen pe bela jelen efle wajulu minane nga an kudore toy adama de anyara ma kudore toy kana watin takadi awma ko alaka maka onyefo awnyene ko ke famia be se ka sorala donc ni sarabike sarati ke ka fukuno ala kuma kan be bulan ba saro kuma de amba sarade aka kominu twini ana kuma se ka komin yaire wati corona donko ambi dodama hal nan se ka beke ambi kete ni jwaina donko ngore wati chama no nana ni kodo e bi bankan na folo la kadaka be dilanga ni amin kama ngani ntinga ni nyumai alni odu mado emi karamo yere bi se ka explique odu e kafo na folo be ka komin kama na folo di chuko mai ka foko no ay cheka ko na kala warda ma wala ma ay che na kana ala fili kana ay ko na kala na sungalo be donc ay ka ko na kala warda ma amba fini ngi ye fili ko ma fola boko te sara mine ko na kala ngun goro boko be sara mine ni occupation de ko goro ambe fale ndo de nyini mi be se ka do ka te la mo de meni oye sara wala fe ka da ka ya ka occupation de toy kan baranke ambe mine no o fala ni ale mi fara ba mine akana mina ninga ni ka soko no ne ka kuma kala sababu de yato meni wari nsoro no ika kurna kala ibo ke ni ala de che ibo ke ka arama dun demedi ibo ke ko ni ala che sunye de ibo ke ki ere ni ala che sunye de ibo ke ki ni ere ni ala che dla pour ke ka ala ka hine soro mi me na ko fe wi khore de ubi dunya na ma ka ko kuno ala ma fam ya kun mandira ne ni obela chelema kutumana nunu ye ni fenye iwe mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ olu yɛrɛ fana olu bɛ siraw ta sira minnu bɛ yen ni a bɛ kɛ sababuya ye ko olu lakodɔn yani adamadenya siraw kɔnɔ ani fɛn caman sira wɛrɛw kɔnɔ ani fɛn minnu bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye pour que olu bɛ se ka lakodɔn ɲɛnamaya kɔnɔ cogoya minnu na donc olu tigilamaaw ninnu olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ komi yani ani no oluka nyama tabulu ochuwai donc ola ame femi fo mogo nyene orola ama ira mogo mogo ni akala ka fo ibe kurna kala ni purke e kala ko doni oye walma e ka nyeta soroni oye walma mogo ki e don e ka to ba soroni oye ama ira la ka foko a oye femi ni aya soro ka foko ala kelembatia ni ala khalasia bara khalasia ala kama o bola bara kono donc akela yere yirai akela eka kome mo fe akela eka lakodo mo fe donc ni mo mo ni ka tabulo ko loe ebe do babu yu kana kono a babu akoro do bisika ke muye be mo do fara yo be sara nyini ala ka bo mo fe wari ani mo ko tanu ani mo do re fana be ni o be sara nyini ala na ra jodo be bisika do koro kono me ko ni ame femi ko nyini mo fe ala tra ko sallallahu alaihi wasallam ko man qara alqur'ana فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به على كرق صلى الله عليه وسلم كنا أو ما من يقرنك لا رجلو كواي قرنك لا ني ألو سبحانه وتعالى كا يعني لنيني أي قرنك لا كألا دلني أي لكم مغوبين أن نيلبنا ولو مغو ولو بنا قرنك لا كمغو دلني قرناي لي ولو قرنك لا بركي مغو كان نفلو دوما سبحان الله على كرق كم فلني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على كراكم اي سغفوي تعالى ام على دليل يا ربي على كفم يكون مندي نني او بلا كلمة يعني على كام بسببما يعني على كراكم صلى الله عليه وسلم كو انه سيجيء قوم يقرؤون القران ويحسنون اصواتهم في مجالس العزاء والمناسبات لياخذوا على ذلك اموالا بدون ما يشرهم في حديثكم انا ko ni ndiya wuli ta masin mo bidana mo minu be korna kala bo kandiya ni korna kala wi yani banin ke rola bo kandiya ni korna wi yani ceremony una yani pour que li ya khudu ala dalika amwalan pour que kan naful bawsoro ni o baran sababu ye pour que o kan naful bawsoro ni o baran sababu ye donc ame femi fo wulu tikla mo nyene ama fo nyene ka fo yani arama de imana ke chugo chugo ni kala ka fo ko bi ala taala ko kuma kan kala ikala ka kuma kan kala alau taala yere dro nyeda kama ikala taala ka kuma kan kala alau taala yere dro nyeda kama donc no kela yani ibe alau taala ka brajisro yani no ni mo mo ni ya bara ma ko tuwai ka fo ko me barake ika bara ko ya kunye jumane ta kalandro ruke yani mo kama ani mo kala nyinu kama donc amba fo etira mo nyene ka fo ko ni ye barake bara mini a tabulu manye bara do amanye parce yake mo kama donc am ala dire ala ka la banku mandi neni aw kel ngene bela ci lima ala ka be sababu ma fota ani kitani ngani to bela ci lina ala ala ala ka anga kuma ko be sababu ma donc hukmu kono ame mi fo mo ñene wa fo mo ñene mi ko na kalangi mo ka donc fo ko na kalangi sendo di yani femine do avec ala di kama son fe ni mo ni ko na ko na kala ye son fe ke ewa ka Allah subhanahu wa ta'ala doro nyeda di kama ikarama do sin bwala ikarama do sin bwala ikaka Allah ta'ala nyeda kama oke ni oke ere be baraji surala yani be kuna wolo fana surala laro jodo fana don ala mani na obbala jelin kala yani baraji surbay laro jodo tanta tabo juguma bela jelema o hukmu ko non balma yani amina nga tamasiyan laban fo bishwina yani ame bishwina jo orola oye mune ala trako sallallahu alayhi wa sallam akoko ni die labanse la kibe ibaye mugo bara jugu be chaya ani mugo temalu ani ala soso ituni koni ni die labanse la ko ala soso be chaya wa ala soso yere duron tanate mugo temalu ani ituni mugo ba bo kenema mugo kume malu ani ko munwe yani folofolo la ibita soro olu teke malu ya koye ni die laban wati na jetemine jeneya jenselu no fam bela jelese maloya yɛrɛ t'a la i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ walahi fakɛ yɛrɛ a bɛna denmuso ka jɛnɛya ko f'i ye maloya yɛrɛ t'a la denmuso yɛrɛ bɛ bɔ ka taa jɛnɛya kɛyɔrɔ la a taatɔ yɛrɛ bɛ sara a fa la ko n taatɔ filɛ jɛnɛya kɛyɔrɔ la nin kuma kɔrɔ a bɛ faamu bon caman b'a dɔn jɛnɛya jɛnsɛlen don a bɔra dugu yɛrɛ la jɛnɛyadenw bɛ fan bɛɛ lajɛlen na a dogolen yɛrɛ tɛ donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ jɔ siradaw la ka jɛnɛya yɛrɛ ɲini i ɲɛ bɛ jɛnɛya kɛlɛw la u jɔlen don fana i b'a sɔrɔ silamɛdenw fana de don jɛnɛya bɛ jɛnsɛ baara kuntanw bɛ jɛnsɛ i bɛ mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔ u bɛ jɛnɛya kɛ sarakun na i bɛ mɔgɔw sɔrɔ u bɛ jɛnɛya kɛ pibiliki yɔrɔw yɛrɛ la maloya yɛrɛ tɛna kɛ mɔgɔw la an ɲɛ b'olu la sisan donc alakira ko sɔla salama ko ni diɲɛ laban sera o tagamasɛn ba fila in yani jɛnɛya bɛ caya a bɛ jɛnsɛ fan bɛɛ lajɛlen na wa yani mɔgɔw bɛ baara jugu fana kɛli ka ala sɔsɔ ko mɔgɔw tɛ maloya n'a ye tuguni u b'a bɔ kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ maloya ni ala sɔsɔ ye geko kuma bɛ fɔla yɔrɔ min na kɔni i b'a dɔn o maloya kɔni banna olu yɛrɛ bɔla n'a ye kɛnɛmana la t'o bolo kojugu yɛrɛ ye tuguni donc o la ala kira ka kuma bɛ bolila o de nɔfɛ donc ala kira sɔlɔlahu alayhi wa sallama a y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ninnu kow bɛna kɛ a y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ninnu kow bɛna kɛ la taqumu saa ani subhanallah ninnu kow bɛna kɛ cogo di ala kira subhanallah ni sigila ka kuma ninnu lamɛn wagati dɔw walahi kuma ninnu b'i siran a b'i siran a b'i siran a b'i siran a b'i siran a b'i siran walahi ala ya rabbi ala ka labanko ɲuman d'a ma ala kira ko ko diɲɛ laban tɛ se fo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen dɔɔni bɛ wuli ka bɔ yen jahiliya bɛ sinsin dulɔw bɛ min wa jɛnɛya bɛ caya kuma bɛ jɛnɛya in de nɔfɛ jɛnɛya bɛ caya yɔrɔ bɛɛ malangoliyaw bɛ caya yɔrɔ bɛɛ ala sɔsɔ bɛ jɛnsɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ maloya n'a ye tuguni ala ma labanko ɲuman di la ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o tuma na i bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ se k'i yɛrɛ minɛ bi bi in na k'i ɲɛ datugu k'i fɛ i ka kulusi jala tanga walima i ka taafo bolo k'o tanga o mɔgɔw ka dɔgɔ o de kosɔn ala kira y'a fɔ a ka hadisa la sahaba dɔ ma a ko fɛn fila bɛ yen n'i y'o garanti di ma n bɛ arijɛnɛ garanti ta ye i nɛnkun ani i ka kulusi jala donc o de jɛnsɛlen don bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ maloya n'a ye a bɛ fan bɛɛ lajɛlen na denmisɛn fitinin i b'olu ye baara nɔgɔlen kɛlen na denmisɛn san tan naani san tan duuru i b'a ye olu kɔnɔ talen don jɛnɛyadenw fɛ surtout an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ a pourcentage 52% olu denw de bɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ jɛnɛya de kɔnɔna na donc o hukumu na an bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw ɲɛna an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko alahu subhanahu wa ta'ala yani a ye nin bɛɛ ɲɛfɔ ala kira ɲɛna sɔlɔlɔ alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama k'a fɔ ko ninnu bɛna kɛ adamadenw bolo yani a tɛna kɛ maloyala ko ye tuguni donc o la an bɛ ala deli yarabi ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye ala ma bɛnna sababu ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na ala ma labanko ɲuman dila ma ala ma an dola ala kira ka kiramantonya la balimaw ni kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ kun ye fɛn min ye pour que an ka hakili sɔrɔ de pour que an ka tagasi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ tuma se la an ka segi ka taa ala ma ka miiri k'a dɔn ko alaw ta la o de masa ye masa min ni mɔgɔ kan ka ko to a ta la ma kan ka tugu a ka kumakanw kɔ k'a ka ciden labato ka tugu a ka ciden ka kumakanw kɔ ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛnna sababu ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw la ala ma n ka kuma laban kɛla أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على من بلو أسلم عينك على من فاتل لمن يقع على قم بسوما فوتاني كتاني أن يتوب لجلنا منكم أبل مكفة أنا أبدنك نوي إسحاق محمد ومركبه مشكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام نعم Imam ikubarka. Donc badin ke manam so manu benben ke la parablu kabi kadon radio soleil la altrumontre anna imam balika nawdi nawan benna imam shaka samura wa kumal fobi kumaro achaman chamando amala namra dul men ko ma achaman chamando amma dul men ne e komi lonkal kamin fo loni bagilibi loni bagilibi mo kelente sembe fena lon donc le cousin lon kela bakuma i tul mola la kumala ay non fo yala me alhamdullilah rabbil amina andi barka bla na imam ye ka banka barka bla tul mola la ke mana musulman bel ligne banka allah taala tara anna imam ye ala ma so ci janani fadda ken yan ko banku ma amra allah taala tara ala ma kamme ndablu ala ma kamme ndablu ala ma kamme ndablu amra allah taala sutura birinfani ka bilan kuna dunya maloni an kiyama maloba ambar Allah ta ka antan kama kama sura mumma ni afrasan ka fal bal mata sura safo fabra ko jido ta mi ko na abra lam maloya ya ashama jama do adi ambla do yoro fere dulu jere folo ko mi mam kam ko se sen dulu jere folo akba tezani wuro do ndo amaliya kuma yi folo malba foka fo baban ayda de mo klimbe fene donc présenta la oui me kiyama alanki dantanga ni mo la kiyama o malia afanga ka boni funa allah taala ni da momin kila amba allah taala kana kana ka an hadjel flame kan tanga jantar juma suma ka andin balu ka andin balu ka andin balu kuma kamen fulatati amba allah taala ka anke aminaladi kama sura mashallah ko a kala ma aminatul damma la ma aminatul damma Allah taala ki dan ka tolo di ma banka hankili kila shaman shaman da butun sa kuma hunu fula amma fo kambaro da foni istimin kan do ta fula ka fokala mo na tolo jama ibra babbe mena nei ma butun sa le ka barake ka pratique donc bulu mawro anye do ka nay mam nye bari ma dul bra ngini kalike dul bra ngini kalike module bra ngini kalike imam jinafa ka fokko bari ma la ngini kali we finge fulo ni ngali kelenta ne bulu pola ni ngali fla kayima ni nka bo menu prema menu na bara e butinta obe makono ha imam naam okay makono nye mon talaka ne na kofe prema assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh aha abakar baraji Sori sama Mbak Edi semua. Alhamdulillah mikro ibu Imam Abai. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya telefon don pasi demsonu kuntu yang sega emision lame. Ya Subhanallah. Berapa kira pasi ke? Alhamdulillah. Vraiment nga emission fla manke andre nga franchement manke beaucoup quoi donc bile isra gala mais vraiment ay ka ko manke ma fo vraiment c'est vraiment ni ngi musique ka bokwa ko on tra kasi quoi wallahi parce que ay ka ko manke ma fo vraiment surtout milobe ko rene kra souye pika vraiment ka ke obe wari oy groupe wari kan ka wari est vraiment imam ay ka ko ma fo mais essaye fra fina bia bon ika mi fon frafina bi ise wite ka ise ka da siri ka fo mo gonyo na ko atran ke no mi bonu krotie parce ite se mitra sadi o le blan mei ite ka fo ani ani ko mona mo go fam tro ba ko e ku da jele ni ko mona ko o we mona be sa we to ko che o mona ni fo mais ise ka mo ise ka mi se ka fo changer na wa parce o ka ke si sa akela ko mi kutimlo fo ite ka changer ni nemro sadi nemro sadi nemro banadron olebeke am se ka mo genna sa vraiment na question no ye quoi essi ni tra essi me bani me se ka fo mo nyano no no atena wallet la atena ni ke parce que ni que kuma tukuno ona foko non ko itofo idonko olulu kuskirembe ola olua olulu kake depuis très longtemps donc il s'est gaffé fort vraiment la question première ou le loka et puis la question deuxième okumule et émission première là avec ma kuma de fois si manapesa et manapesa le karajit là ouais karajit ikuma foko nobe silla ko parce que c'est à dire on va que trop de la comme robe c'est à dire il est beau crefen c'est à dire il est beau crefen il est joint y a celle là quoi bon on a question le coller quoi parce que parce que n'a par exemple anya mordo frère par exemple bien souvent mordo c'est le cas bon peut-être au lieu que c'est de tout homme nan peut-être que ma c'est et a dit tout de suite moi ben au lieu d'appliquer quoi tu vois non par exemple au bureau dire bon au lieu depuis où là ouais mais c'est la peut-être comme le casting quoi maintenant Mordo Franck a dit tout long au lieu ben qui est vraiment tellement c'est à dire ouais a dit tout appliqué par exemple nous oublier ouais doit ouais nous ouvre là ouais doit ouais nous ouais dire donc Mordo tout long donc est-ce que il a votre homme nani est-ce Mordo c'est à dire Mordo tu vois c'est à dire Mordo tu as c'est long là les doutes là c'est là est-ce à tenir faut non quoi c'est une base de calacagne et c'est aller mon avis à caradis le roi tu vois non donc il faut que les précisions black quoi parce que maintenant faut qu'on me redoue à cette cagne donc même si à cette cagne on a faut qu'on en quoi il est par exemple intégré le bien il est caradis le roi tu vois non voilà ma question deuxième au lieu quoi ah alhamdulillah question follow là à ce moment mais métallique pour ma calancone chona yani a folo folo abed lan isra mi sensibilisation ni ka mo hakla jigi tabolo nyumana min ce kai min benen wa sharia ma min sharia te nyoro confondi yani ate tani confrontation ka foko min no evita mo confronter na kuma ina ote e mo sensibiliser voilà fi mo sensibiliser de sensibilisation be ate sensibilisation se ka appliquer sou kon du soje ke abi watita yani ita soro wapi do sensibilisation do be ni fo ita soro generation mi mbe na ukofe ibe fere de pour que lu kana effecte ni korolenye donc mbe ita soro generation mbe bi jigbo lu kan pepe o bekete yani o bela jele mi dawa kono na ita soro generation bi bolo iba ifa ka fo ki bolu changer ite se mebi jigida olu deun ka fek yelema ka fek adolu deun ka tabulu la donc toujours sensibilisation kebra et ta soro procedure chamane bala tabu nu fleni o sela ka nga jamana yelema ma yelema shukun digi seje chew o ka procedure chamane ta o bitana don fo era bina somi wati mina yire bi yire yelema kono donc o ya ko bitana o sradi o te kuma o te nyina donc sensibilisation pendant que nous avons tourné moi je sensibilise une stratégie à follow télévision show car il y a la caméra sensibilisée car faut qu'on ait manac car faut qu'on ait kata ce qui sera bon ou la car kalanga sera minala qu'on ait manac ou kama ouais je le connais ou car comment ou car dîner de moi ou quoi expliquer moi ou y gagner quel était mon intérêt moi mais nous car soroba la tena bien ouluma on s'amène à quelque chose il est dîner humain pour mais nous car soro dîner moi do kanya na ma dîner non afa mo godo be ni ale ya balo sirle no de la ale ya marché o de aka bitiki o de aka foro yo o de aka soro yo o de ni o kibi senda o kan o tika mo be kanu chogo de o tiki kanu fra fo jola donc ni mo fana ko ni kila dawa kila yi afa ko no ne be dawa ke ko no toro ten soro dawa ko no e ma la be dawa yire kama parce que mi re nana ni dawa yire mi re nana ni islam yire o toro bela jele soro akama abugola anana ni femiye akoko min ka dabla intérêt ba de kuma la safru nuka interbare kumala parce que boli minu kumena ni ku war soro boli nuna bo ku me bo ro janka na kuno ka bolu bato be soro doma o be ku me kala ya famu donc ni ala krana na fo ko luka dabla uluko ka dabla u ka bonye no ka karama mola fana u ka karama uluka jatela u ka karama bina boka u ka soro bina datugu abina ke sabwe ka bonye min kumu ka bonye bo uluka boka no kurai ala krabe ku ka intérêt dominance donc ay toro bela jelen soro kama abugola adena atoko tiena fembela jelen folama balma sunji tikela de do nimeta o ka fembe fama e mo fasom ne do koroti tigi de do galon tikela de do son fembe fala krama ibi to kunta mimi do o yobe fala krama to ni en nana ka fo kimini senda ala kra senda nona kuno ete fe to fe ka fo ima walma duguma kini so isro tala ki to ala ko ko mo gominu beenu wo jul islam asla amma wo tamani to la la yana bi sawma ya e fam ko di fam wo tamani beenu ko ka sacrifice wo yer sacrifice islam ya doni la selila do taraja dulo nin to la la fa na nafsi amma bi nugo yala ambe ko mana nugo yala ko to rata nka fo tanga donc dine fleni dine yi fam ya di sensibilisation nugo ya de do dine nka nugo ko jugu mimi na ni gele ya parce que bita soro mo do yere bi mo do ka mo be pa Kurana kala meta ke bita soro kurana kala wari yere to se to lui effectivement c'est ça effectivement kurana kala yere bo lui obligé ka wardo bo uku ka soro wari yere se to e kurana na ka mo de medi kurana na mi ajigla mo ka no ku wari ni na e asama soro e war chama soro de no war kama na ukama anana ni mfitra minu e anana ni fe na hal mo minu be jina kala mo ka ko be kurana kala kwam ta kurana abta kurana kala ndem soka nat la kurana kala akika kurana kala warfle ate uti sara usra ya bi ay furakeli minke am se ka sara kama ay furakeli minke furakeli mo be se ka sara mine furakella me se ka sara mine ka foku ni kurana kala fu ro no mo ko sensibilisation no fe no fo fo mo ni ne ko lu je a mo ko famu a haka bara mo tu mo ko lu famu mo ko sensibilisation me ka radio sola mi siru ko nona minbaru san fe bo no kala mo ko be ta so mo ko se ka famu don noni wo ko komo se ka fam donnon ka foko non la nyini toye kurana mana shuka ma kurana on na nyana maade nyana mawde kama ka nyana maw la di ko bla sran mawka ko gide ko bla ko la kominu bo o demo ka nyana ma ko no ka ala batu kanye kurana mana ka foko ka kala ni shu sala wati minaw shu sala o sala ka ba kurana na nyana mawde kama li yondi raman kana hayyan Allah ta'ala yo defo kurana kono suratu yasin kono yasin yerebe kala ofe ni shu sala wata yasin kala minke yasin yere kono na yasin ba foko li yondi raman kana hayyan ko kurana na na de ka mo ba mo minu bi nyana ma yala wala me anga ko na yere te kala yere fo ni mo sala donc c'est pas la peine ya famu donc ko bi controverse la donc fo ka jete mine ka den ka fo kurana na kunte ku nu ko modelu yo ko chama kurana na na principal minu kama ka jantu ulula o de Allah ta'ala fo zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin al-muttaqin ka ke kanda de ka ala nyi saran jong ko kanda qur'an nana de hudan lin nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan ka ke kana e mogoyi nana ka ke furai ka ke hina e mogoyi qur'an bi sefem bela chelena donc anta fongo qur'an kala shuka mako o efe haram yali no mo shito fo yani masala de do khilafu babe don bawo ni nyon che a masala la kosobe yani anko be femi fo yani anta fo ka foni mogom ya awali ake ko ay bida ke wal ma ko ke ko muslima ma jenai so mi korna kala mo bana o tarasi ka korna kala nge basi fo itala yani don ba julin chaman kuma na kan kosobe yani a kana no ka dallu no ka fe masala khilaf ya redu mo ko foni no nyon ko ala donc anta se ka dogo dine ko no ka pasi ala ka bara di o do podi mo bi ni ka fam ya ma jam fa kosobe ibe ko fitin do ta dron ka singa mo bo dine ko no nai donc ko tin ni ko ka lan ko sa ya kula yani mo fatula am se ka korna kala basi foite ala yani sharia je trouve ni o mami ela e mi ya e ka fo verma chena ne ka fe ni tene ka tabulu e ba to yi me minu be no lu be ka ke o lu ka dalu minu bo lu bo lu bo lu ka dalu bo ni wala donc parce que masala khilaf ya de do adilla qat'iyya subut ya taka ka fo kuno kunin dalu ni ba haram ya tek o tei donc o la me min fo masala khilaf ya de do don ba wiñu samara ko smeni se gra gafi kono no ma don bo jole una a masala o beeni toujours donc a babu da yele no me kata sa ke sara ko ye fo be no de ki bonyo kama oni fen chama donc a ko afta ke maluya e wati do almamu yere be nyoko bwa kama sara ka boro la almamu yere be nyoko bwa sara ka bo kama fen chama maluya chama muni ya to yani anga dine nyemo ko yere bonyo fo to kan sigida ko no ubu bulla ni war musani minu no fe nafa fo itala nafa de ngelin tala yani fo ko ka fierté ira ka fo ko vraiment nino nunu tambe ambe ya ka o servi ba fana ka don fana ka fo ko ambe ya awri kama an fara ba don ka fo na be an fara bi ka o de medi bela jeni na ka domaine ni do ya famu ite boli ma no fere ibi ta de fo o nyene pour ko ka famu ka fo ku ka la nyini o ka kandadi e ka la nyini o ka kanadi yani me bibi na valeur fo ite alamu na ka da sigida mo go re ka famu ya ka walmamu ni kanga mo go sensibiliser ka do be baram na mo go te sigida kono wo min ka fusa ka te malma mi ka o te mom ko fsa katima karam o ko mom ko fsa katima fenka o korati ka ko ni al mem min kuma ni fode parce que bi damina o lude bolu bi lama o de bolu o di ko fsa ni mo gon bela jeli ni parce que alakra ko khairukum man ta'allama al qur'ana wa 'allama o mo gon ko fsa na o bela jeli ni o di mo gon mi qur'ana donia katla ka ma wara donia ala donc ay musuka ay musuka fsa no tikla mo gon chugudi suka fsa no tikla mo gon de funia tanyo na nyini funia tanyo na nyini donc o hukmu ko no ma bawde do kunu re ke manwi donc ambo de fo alama do nyene minye ka nyin ngali flana fray do be boli ak sen to de ko al khawarij khawarij wala khawarij we gominu bolé gominu be o ka jatela o be dina kono be bata so bola o mena ka bo dina kono o ka taxmasion ala kra yo fo kosobe ya famu ako ni mogodo de la kana ala kra kolche jamana ka ala kra kol shere kosobe ka fo ka ala kra ma ka ka tle ko ala kra ma tle ala kra ya foko ni ne matle jole bitle o kuma ko adi sajani do adi san kono na ko sa ya khruju min dhi hadha arrajul ko mohodo bina boni che bokulula wa abseka ke ni che nyonae abseka ke abonson yere abseka ke aka akilla minu be che na o hakilla tabawi mohodo bina ni che ka hakilla nyona uta o ru mohodo no be chuwa minu na ala kra ko chuwa o nyefo ya famu o chuwa no no nyefo do kono na ko ahdasul asnan kuti chenu ledo sont très jeunes o kadine ta fanga na ko to demsa kono donc o fefele no o nyete kula donc o bulu dron mi market andron fou ka ketani donc o fefele no ko so ibita so akli siglente donc o fefe mata administra la be ko be exagéré donc ala kra ko demsa wonedo subhaul ahlami yani ahdasul asnan demsa jeunes ils sont très jeunes o kadina ta kultu demsen ala kuswe bunu bulu fly wa ahdasul asna azan sufaha wal ahlami o hakilla wonalolenu sabadi ils sont pas intelligents mom nu ne dina ko la il s'agir de dina ko ta so o ka o dina min ni srami barbarisme bala kujugu sabadi modernisme fo itala sabadi ka fo komi dina nana li samaha dine islama dine inflani c'est très très vaste et puis c'est très très modéré parce que islama dine inflali nana ka sensibilisation rana donc ni ka dine mine dron ka kou ka be rondoma tant que nama taw roni fe dron yani era bulu ka fo o mimi mata roni fe o bichita la tuni donc ta so ka idéologie ndaloleno akila minu bola ide minu bola o ka idéologie nunu c'est pas idéologie ça veut dire ndaloma idéologie de do famia mu bula nalone no vita sura nalone no mo nalone no do vita sura ide na ba ka ide confronter abouli ka defend abouli ka kamanga ci jamana abouli ka re yira mo la yoron kele o mo na so ne do donc ase ka coup de la hikma kono ni hakli sigiye ani bunyani karama ni finchama ni ka sura amaka ni violence israé no to lu arrangé donc vita sura mo fo na ne do alakra ko sallallahu alaihi wasallama ko abe jo ata seli la o ka seli krefe abe jo akasuna ukasun kerefe kuma korai munye abe selike chukumina akaselike chukuya emi mesella wallahi allah suri bi seli don chuko chuko allah krabe kuma sabawre mare sabaw abe munye ko sabawre nyine ko sabaw be jo ukaseli la ukaseli kerefe asa ya no la segise grapo owe donc mo seli je fo sabaw allah krabe kuma nyi fo sabawre nyine Oui, effectivement. Aoubejon, on veut dire qu'on a un quand on a depuis sa voix, on a entré l'assistant. On a un bébé donné, à la craque, on a un bébé. Il y a un bébé, quand on a sa voix, on a un bébé. On a un bébé, on a un bébé. On a un bébé, on a un bébé. À la craque, on a un bébé, on a un bébé. Effectivement. Donc là, au coup, il y a un bébé qui a exagéré. Là, je veux dire que c'est déjà, mais non. Il y a un bébé, c'est là qu'il faut, mashallah. Ni ko din ya dane erbe 100% dama donc ko fu fana nana na ki laje abi position laje na ki ye tuwan dola dora abi joy ka dinela bo fitini min kama abi ki bo dinere fana na c'est ta sur wati do abi se ka laje peut-être non dana dora abi folo fin flabe no bi se ko laje te abi se ka laje peut-être si ni ma do ba bo mosilama walma iska ka ko ti man jang iska ka ko si ma teme sharia ka donc abou dola jetron ka sinki jugeté donc abi jugé abi ki boss la maya kono tiene do aka komi nke o ko do rate mo bo sharia kono mais ale kuma bi mo ko wala kuma ko mo no mo ale bi ba kono ni ni ka nu adola re nanana almami do soro sa almami ka pantolon ka ja ni ko almami to ko fa yene da fo ko le se sa sa c'est un kafir ko fiyene te ko ko te no ko o kafir ni ko parce que aka o ya ni ko na atina raison fo pour raison minou beni sharia la ma sharia ko bla ka fo ko de be ka sabe ka adama dem bo sharia ko o tere aba fo abi mo ko kafir ni so khirai ko ma be mo ko kafir ni kafirai re no ko kafir ni kafirai ka duruba mo ko mi jene akela anta fo ka fo ko slameto mo ko be dlo na anta fo ko slameto ya famu mo ko be kafir ni feminu islamia ko principal ou bla olu jele no ko fo itala mais vite à sortir ça à qui mine général à Shengel à terre à Soroko calça mine aïe calça est général quel à Shengel allez revenir à Fomo on y est beaucoup calça est kafir de beaucoup à nina quoi il va faire calça est kafir et mona alors on a né aïe avec général quel à Adola Barso il faut né aïe calça est kafir de zani aïe blomine à Adola cramoche blomine ta que kafir aïe à la sosso bokade do ya fom olu me beaucoup bo dîner en courant ni jurumu koé ta so abe joint la drone ika kondo ke komi main donc à ce qui bosse la meilleure colonie au été non très facile ou bien boire qu'on en aura là salaire je ne viens pas à tout torrer au plus fort il date faut il fallait au plus moi voilà du moussi là allô fa on va bosser la meilleure et mouillé à bas faut quoi aller faire comme c'est l'immissé corolle là ina fo dine nana minga mo ka sensibilisation ka misi yaro misiri nu misiri koro be ni minu be seli ko ak mo bo lo jigi a fabita o misiri la abi to kuma na ba fini ne flagrama ka fo ko no ka le fabita seli ni misiri na ka le fai ka sindi ale fati do ale fabita jane me ko ale fati do arjane ko ne re ne be kuma mi fola de ta fola ka fo kunya me de nyere nyere nye nwe nye nwe ta ba nye fola nye ne ta le fabita jane me ko ka sa yin gila ah auzubillahi min shaitan rajim ama o mogo minu mimi bo ko mogo mogo be o misiri kono bebe du jana me kono to sa di ba so ideology modele minu bula ani amoko bi moko bi fin chamana pour que katna a fin flen atikeleni force fanaye o atikeleni ka fokuma atikela mogo lagosi atikeleno e avec keleni kalani batikela mogo kala ta sensibiliser ka nyeko sobe ka kala a pour avec kalani idere parce que fika ide minu bala iba essayer ide nu bi sika famia sika ko ku defo ba kono ibo sara odeta sono ni na violence ala era la belo le violence ni kama ça son premier devoir il est prêt pour violer donc prenez nu ka violence ke watibe ni ko kanga sasi sa prenez nu kata ni ko anga keleke prenez nu ka keleke ni ko anga manganchi prenez nu ka manganchi donc il est prêt toujours à charger les nous ni batterie de batterie mi c'est très exagéré tu as pensé qu'à exploser watibe ya fam donc wala mo bi bini ni kakewu emi alo tale dine bima ka famia dima e de ba to ak batterie be décharger dondoni ka remplacer ka nye fois que mo bi famia jondion soro pour ka se ka fera nyana mansoro ya fam ka hira la ka mo ti mo ka kriani baran jurumuye ya fam sera do de beni fendo de beni sharia principal do de bla nous nous sabatila mo la yani mo se ka bo dine kononi oluye effectivement tant que nous on est référent ma place référent comme robot dina kono joni de mo ka kafri joni de mo ke islamé o don boga o de ka koy islamé don boga jolew o de mo robo o de bi se ko sharia outke mais emi individualité eni ne be ko mana ne be ka ko mo de kafri o sharia kalami o doni dine be o doni cela et la rojuma foka ta sid dangania do ma ka foti la mo ma koy kafri o ma ko be ko chamana ou ma koube pour se dire chamana ou ma koube temeros chamana pour que ibolo kada ou kise ka fuku kiri bula kan kwa tina mo e kafri ou ma koube ko chamana donc ou mo se ka fo mo ma te ki e kafri do ou de chale no ou de vina ni ka fo mo ma kwa e kafri fin chamane be bulu ka a folo atke la mo juri be se ka dagaye parce que ni ko mo ma kwa kala kafri ka ba afrali te ki bulu fo yo ou te ka mo do ou de ba tobe mo fo abu mo da ko kantike ou bobi ou ba kantike le ou ba fo Allah wakbar voilà donc abou le pour et après to ka fala pour ka Allahu akbar abou la me bara mina bara poite minka di ala ka tuka bara poite minka di ala ka tuka ibeta so mo gomino ni son très sincère ni ko bla ko ko la ba ke kanye nu ko bla mo fala we mo fala ke kanye ko sobe donc fo mo ka famune ko y flene c'est très très dangereux au plus c'est très très sensible donc ola ani komi wati feneno sona babu mnodo a babu ka bo mo kanga kuma babu nu kanga wasaka mo la famia la kosobe o babu do reflenu nuye donc nga jetela ye famia donu soro يعني فين تعالى ما بيرفع الله أمين يا ربي جزاك الله خير أزانك أنت بارك الله فيك أمبا أنا أبو سلا أمين أمين أبو كار واي أوكي كبارك بارك كبارك بارك إمام أمين أسمو فلما Musa kore ni preda ni afrika kesho ni ni preda ni kanabo donko ba muri sano assalamu alaikum ra wa mo salam bismillah ra wa salam sabam ya hawe ka kiliya mengo okay imam hello donko hello Musa kore naam Okay, micro ibulo. Imam oko barka. Allah ka loni sabati. Allah ka loni sabati. Amin. Papa ti mera pela jeni fu. Amin. Alisa ami fu ka ti ya la ko sebe. Alisa Allah ka saraka arjana. Amin ya rabbul alamin. Amin. Aywa. Ni chefu. Inshallah. Let me fika ingali doke. Comme wajibu kono sisan bon idasila seria mauma bon ni rek la ni rele la bon moyon dot be bon pour l'Afrique qui kana apena ko di waya ki di woki manana ni re para bon koko kala ala Afrique ya nana ka pe nya point bon fonctionnel bon que la de tu da po pour la chum na karate po ya a pe ta po la na na ke na na ka pa ki ko dam na aywa pa ni nga justice ka ni nga po a kana ni shire ya a ko na ma ke ni na de a na kon ka pe fo ni na a ke la chum na ka fo ni ni ti aywa en france la ju Asila jisi nyakoro e jiska nyini nga ko yala abe min foran ki be sika temoyen wa wo donc on ga a temoyen o chou la kon tuti panana ka pe nya fonya na fara donc o kiti be chou di o ya ke tan ko la donc o be se ko jabi yani ka se ka flana inshallah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh femi e papi ko babu ye yani don ba uka kuma na jamana yin konona na don ba uya kuma chairman for ala sara menu be ni immigration be se ka ta pour que ko re deme ka papier o soro jamana yin kono don ba uya kuma chairman for ala ba u ni jamana papier ti bolo et se ka sila fi ala e jamana papier ti bolo e ta soro gele chairman bala ele menu ni abi se ki soro jamana yin kono ido nana ki dahiri mo nyini ani ki balma oni bangi ba oni balma kraw deme donc ni nana ka sur papier ti la abi gelia mo papier mi nyini sera mo nuka ani abi nyini sera chama na ba chama be tebe ko chama nkono o don ma ko yusun no ya do o papier nyini sera wala ta fo mo ko nu be sera wata ko ko be se ka jamana mi papier soro ka siga ko no la fi ala ko ka da madiya ke ni aye jamana don ba chama mbe o ka sun no ya do akola donc ambo fote en général ambete moka mais minye ka sheria balma ke ka fena sheria mana ke tukutuku ikanga sheria fena femi ni ibado iba realité donc kele nyine assalamu alaikum imam ida ke to ha ida ke to donc ola ikanga sheria fena ka femi ni olu kili nyene fem fe nama ki nyene ima ka sheria ala ode islame ka tabule vraiment ni mo ka sheria nyini fe ko la komi ita do ama ki nyene me na soro komi do ni ne do ere ba don ka foko jamana bi tabulo mi na ika fencha manye ika fencha mamfamu est ce ka bise ka ke mami fle ka na ima otki la mo ta ke la utu wala wa ama ke utu wala ala taala de bodo donc ola ama ke enyene o nga famu ba ko ni e la sheria ala wa feminu beni ni aso ka foko mi edanga ni alino atikila mola idanga ni elo parce que abse ka ke juger de ce qui ni nga ni fem fly karamoche ko ma munu fo edale no ay ko ma munu fo tiene do ni sur edale no karamoche la ka foko tiene tigide do mo na atik galon tige donc ba foko o tiene do tiɲɛ don o ye seereya fancogo ye ka da a ka tiɲɛtigiya kan i fan fɛ mɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ komi ko minnu fɔla a fɛ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ komi o ye ko de ye komi a kɛli n'a kɛbaliya a kɛla e ɲɛnɛ walima i be ko nunu kalama ko nunu kɛla e yɛrɛ ɲɛnɛ i bɔla witinɛsi la a caaman kalama donk n'o kɛla yani an b'a fɔ o hukumu na k'a fɔ ko a ma k'i ɲɛnɛ donk seereya la fɛn ka fɛn min ni i ta hakika dɔn a realité dɔn bɔ a ma k'i ɲɛnɛ donk o hukumu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ o la yani mɔgɔ bɛ se ka seereya fɛn dɔ fana na fɛn min i yɛrɛ danganiyalen don tigitigi k'a fɔ vraiman kalisa i bɛ se ka kɛ i den ye b'a dɔ i den ne ye nin ko in kɛ hali n'a ma k'i ɲɛnɛ mais ki preuve dɔw b'i bolo preuve min b'a yira k'a fɔ k'i den ne y'a kɛ i bɛ se ka seereya o la parce que i b'a dɔn ko tɛmɛna sira minnu fɛ hali ni ko yɛrɛ hakika ma k'i ɲɛnɛ mais i b'a dɔn ko tɛmɛna procédure minnu fɛ fo kana se o yɔrɔ la i b'a danganiya dɔw b'i bolo min b'a yira k'a fɔ k'ale de y'a kɛ donc olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye ko mɔgɔ bɛ se ka seereya olu la seereya ye baabu dɔ de ye yani alakira ka kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ yani e ko tɛ alakira ka kuma tɛ e kan alakira ka kuma bɛ mɔgɔ de kan seereya yɛrɛ ma ɲini o fɛ yɛrɛ o bɛ taa seereya kɛ olu yɛrɛ bɛ taa seereya kɛ ko la ko min yɛrɛ seereyali ma ɲini o fɛ o bɛ taa witinɛsi kɛ ko dɔ la ko min yɛrɛ witinɛsiya ma ɲini o fɛ ko dɔ bɛ kɛ sisan komi n ye misaliya di fagali bɛ kɛ sisan fagali bɛ kɛ i bɛ ale yɛrɛ kumatɔ ye i b'a fɔ ko fagali kɛlɛ ale yɛrɛ ɲini polisiw bɛ se ka na jɔ sisan a ma kɛ ale yɛrɛ ye n'i y'a kumatɔ ye i b'a fɔ ko non mi mɔgɔ min ɲini na a kɛlɛ ale yɛrɛ de ɲini ni yɛrɛ kɔni kameratigi yɛrɛ de tun y'ale ye ka sɔrɔ a ma k'a ɲini yɛrɛ ala kana ko k'i bɛ n'o ye diɲɛ laban in na kosɛbɛ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ sisan ko dɔ bɛ ka kɛ fɛn suri mɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a wele reporter la sisan CNN na a bɛna sigi k'a ɲɛfɔ i n'a fɔ walahi a kɛla ale yɛrɛ sigilen ɲɛna de k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun tɛ yen a t'a kalama foyi la a bɛ kuma dɔw fara ka jateminɛ dɔw fɔ a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ panpan k'a yɛrɛ bila kun fɛ cogoya dɔ la ten donc k'i yɛrɛ bila witinɛsiya dɔ la fɛn min a dɔnnen tɛ yɔrɔ la ala kɛra ka kuma b'o de dɔn a ko ko mɔgɔw bɛna caya donc mais etant ye a ɲinina i fɛ parce que cɛ y'a ɲini fɛ na kɛ witinɛsi ye mais a kana kɛ witinɛsi ye ko la ko min fana i seereyalen don a la k'a fɔ ko a kelen ɲɛna donc sariya bɛɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen ka k'i ɲɛnɛ sariya b'o yɔrɔ fɔ sariya bɛɛ kɔrɔ t'o ye sariya dɔ kɔrɔ ye yani kuma min fɔla karamɔgɔcɛ ma ne bɛ sariya a tiɲɛtigiya kan sariya b'o sariya jateminɛ k'o jateminɛ sariya ye donc an bɛ fɛn min fɔ baasi foyi t'i ka o sariya la an bɛ ala deli baasi kana k'a la yani ala k'an bɛn sababu ma inshallah amin ibarika ayiwa mɔgɔ min sisan n'a a tola seli la a bɛ seli kɔnɔ baranako dɔ kɛla kɔfɛ sisan kɔrɔ a ka a kɔ munu a tigi y'a kɔ munu kɔrɔ k'o a tigi y'a kɔ munu k'o fɛnw filɛ k'a to seli kɔnɔ wala donc o tigi ka seli kiti bɛ cogo di a tola seli le la a lɔnni tola a bɛ ka ka a y'a sura karan kɛ baranako dɔ kɛla kɔfɛ a ye kɔ munu fɛnw an b'a fɔ a tigilamɔgɔ ma seli a ya seli ma tiɲɛ a ye a ye sen dɔ de kɛ seli kɔnɔ min kɔnɔ yen a ya seli ma tiɲɛ a ye ko dɔ de kɛ seli kɔnɔ min kɔnɔ yen kosɛbɛ dɔnnibaaw ye fɛn bi wolonwula ni kɔ u y'a resite u y'olu fɛnw ɲɛfɔ k'a fɔ k'olu fɛn ninnu olu bɛ se ka mɔgɔ o baara ninnu kɛbagaw a bɛ se ka jurumu sɔrɔ o la mɛ a tɛ a seli tɛ tiɲɛ olu fɛn bi wolonwula ninnu yeli tɛ fatu b'a la ani k'i kɔfilɛ k'i to seli la donc o b'a la donc an bɛ ala deli a tigilamɔgɔ ka seli ka ɲi baasi t'a la mɛ a ye jurumu a ye ko de kɛ ko min n'a kɔnɔ yen nɔ ala man bɛnna sababu la. donc o rɔ sisan ladinɛli ko foyi t'o la. Yeah, ladinɛli t'o la a ye ko de kɛ ko min n'a kɔnɔnen don a kun man ka kɛ donc an b'a fɔ a ka seli ka ɲi yani ladinɛli t'o la foyi t'o la. a bɛ ala yafa ɲini a bɛ ala yafa ɲini o baara la de a bɛ ala yafa ɲini o baara la de a bɛ yafa ɲini ala fɛ parce que a ye jurumu ko de kɛ o ye donc a ye baara de kɛ min ma ɲi donc a bɛ ala yafa ɲini o la dilanni t'o la a ka seli ka ɲi. O bɛ dɔ bɔ seli baraji la de mɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ komi a kɛla ko balalen de cogoya dɔ la min balala la kojugu bɔn o ye dɔrura ye dɔrura bonda la a bɛ se ka don kɔnɔ i n'a fɔ n'i tora seli la fɛn ba dɔ cunna i kɛrɛfɛ ten kasoro ba aki jabo ya yoro laje kasoro make ere kala nyinire bola ma fongo dorwai basi fotula me kadabo kama ki kofle te dro mobility ki bete mena ki kofle mobility na somene do olu e bara esele ko minche ka jugo kosobe to ibe juru musoro la wa fana be nyini fe ka tubi ka tala mo lu bara model le ka ya fanyi na la fe donc ni me ki kina fo kudo kele ino fe ina fo sisa demsembi ibe se la demsembe a demsembe ikrefe ala ke sendo be manga bolati bo iko ro laje nasro de ama be de ne ka donc o jil laje li o trc do yi rota suri yer bala ke suri yer se tala o do rai donc ama fo o pasi fo to ti la mo ka tur muta ka o la pasi ta ka o ke do ra de abla o para la donc o la me fe mi fo ti la mo ni ne o de ni mo mi ko ni ya ke espere la a fo komi mobility do mobili nyumanti do betemena walma mo do betemena sisa mo do dola e mo do betemena ikere fe be fe ka do mo mo ko tikira mo ko laje o lu e bara wi min cheka jugo ala man bi rasul baba ma fa ala ta ala kira ku sallallahu alaihi wasallama akoni mo mo ni tola sel la ni ki kodo ka bo ala la passe ni ki nyeshi ala ma ka nyeshi ala ma ni be sel la iki nye bere se ala mo la koni ki kodoka iki kofle ka bo ala la ki kof ka fevre laje ko fevre laje ki kofle ka fevre laje minte alai ko ala fana ba kofle ka boila Allahu akbar waro ka gelele waro babu ka gelele kosobe wallahi babu ka gelele donc yani mi do wure ke ala kala ba ko ni amin ya rab ala ka do na imam ki ni braji suri ta ko wa ambe ya imam mori lina ba muri molo na bra preme na ma pre donc ok ba muri sano ni bra pre ambila lina ka ok imam ya Oh, but don't go Nikoro Ali Mominu Kanabola son Kabaldi Afrika son Kapakusunkarola se Alna Kurana Karanke Aldina Sunkarola Fukele Yeredike Almamin Enko Krankal Bansan Minyonte. Bo don't go Bapisi a competition of Kenyana a Mankambora Rodi, Mankambora Yaremono, Kamankany Reboro. A Karana Misila alika avisu kuran lo tanna misri kono ka banka mo gre invité ka bo afrique kana donc mai amtunza do men nani mutu abakona kanya suka goda fa subhanallah sa fe ka ke trouble le kran lo yare ma fu ka trouble yare ma no sa fe yere kan bu nere kanu gudu man go he ka fon kalma alma kramo I don't know about the number 5 train station okay hello donc o kiti ye dile apisi o rakanya na moluka competition kenya ma pese agbera kusabe donc fene bora e tuntunta ya la momini ye demisen karana corona la samedini dimasima ali demisen karana corona la samedini dimasima me alia kala ka akesara salalila de fois alu fene be kramo lulu yini sisen albe gural ni men be faral ko kan ka demisenu kran corona la albak la samedi dimasi e ulbe mo gural fene ye ul fene la bara gural ladi alte taxi burla alte dubra kladi albe wale ko molla lukono albe wa famil kono le ade albe wa ko si sen ke na musulu albe wa ko albe kran corona la donc albe pri fo alba sarawla la bara ale yele kan na bara wole di ko donc o fene kiti yedi mais donc yena foka foko yene ta jabi flo imam bari makemi ando rame alasan kunate Rassane Kouadé, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah. Kame imam Koula. Ok. Kabou, barka, barka, barka. Voilà, à la question à ben, je suis un ami qui est sur la côte de l'Inpont. Je suis un ami qui est donné parce qu'il n'y a pas de l'Inba la donné. Bon, je suis un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un bon ma yoro ma ta wo wala wala pour que ma famu kanya kwa na ngal mi yoro le kwa ya alhamdulillah ame fe mi fo iltifatu ye yani fe na ode yani nafula akak promote kan ngal bi yoro mi no fe afolo folo ode ko ki konfle konfle li e mu ye ode ka kan tourner ki kerefle droite fait qui quand tourner qui reflète ni gauche fait mais ni mon min qui nyamunu pepe ou kabo c'est le coron fait voilà comment tu as gagné ngali tu no fait na ka ngini ngali bo no fait amo fana jabi o tugo ya fana na tu as gagné ngali be min no fait ko do kele qui reflète qui kere la je ko kofle voilà comment bo o re no fait amba fo ti la mon ma ka fo fin bi o lo vla ni ko fo la c'est le kono yani don ba o fait ta fo bi o lo vla ani kola donba do era ke biwo no wolo vla do ya ke biwo lo vla ni koy ka foko lu hadhi min al makruhat allati min nusur la ma do fe abeka soboy ka ka koni do akaseli kono la femine do ateseli tien nga ko koni no do seli kono odoy munyi ni mammi be ni ni aya soro ka fo yi kerefle ko do kera yi ki kera na jenyo misalari dama seli kono ka fo itola seli la ala ke modo semenay kere fay ki kere laje ni ya kere espere espere ibe ye dur mo bara de ke ye fene ke femi ni aya sura kono no selila men na ya sura ka foko mi yani ima ke espere ko do kela ya ballala isna ki kere fle men na sura ka fo modo do e ki komu no pepe ko bo seli yere kona o ko wore o masala wore che ka nyin ngali to ka ab se ka ke ayret lu ban na 600 ibi se ka nyinga na sura ka nyinga lebu ka mo fana jabi la ka nyinga le ke chugo mo ko ki to sel kana ko do kela iki kerefle o kola donc ko balle do kala ki kerefle na ka nyinga lebu ka jabi kela ka be o dema men ni aya sura ka ko ni le ti fa ti gane o de ki tourner ka bo sel yero kono o te wole arab ka yere ti chugo ti fa tu o te wole il ti fa tu pepe il ti fa tu e fendo de o de kerefle i goje la e nyuma nguru la walma kinibolo la o de ki kantonomi ka kere la je ka tay kinibolo en fanfe walma nyuma nguru en fanfe no sur la mo min fe hadhi min makruhat salah o sene fe mina kono no seli kono islamé ka ki yoro je ka bo bara ina donc la be nyino ti la mo fe ay bara min ke bara kono ni go ni sharti na ya sur aya ke tuuka ni sharti na sur aya ke tuuka mais à coup d'obé adam a dit un soro il t'a sur la tête qui s'est tué parce que sharia ou fanyé ne kafoko rufiani ummati min al khata wa al nisyan wa mastukri huwa alayhi yani fin biki korotale no kabo adam a dit umma yani fina fin sabala a folo fin min al khata ifilla ka minke wa al nisyan inyina na ka minke wal ma ijjaku ya la ka femi yonfanake donc non lu sur la adam a dit un kabara kono ina fokodo kela ere nyam ko fleto walma ikrefleto ima kadabo isagula donc ola amba fongo jurmuto tikela moka amba fo tikela moko nyene ka fo kima bara kolenke bawo akela abola ere ka sagoko amabo ere ka sagoko no donc no mabo ere ka sagoko no o tejjete emma ka fo ye ko konenke selikono mani ma mi be e adabo akama ka to ki kreflesella amba fini ye bara ke selikono mi mai ni ye senka selikono mi mai abe nyini fe ka tanga nyini ala faula abe nyini fe ka ya fa nyini ala faula ba wuye ko konen ke sele kono fe mi mai o wi ko ya fa nyini nkole kore kore munye o koro de ka ala deli ka fa ko ntina segini nyoko nan ka tuni ka sele kono kuma koro do we ka ya fa nyini ala fe ki dus kun je ka bo o bara no kole on kelema mo go mo bana te mebi ke refle ko utikla mo la je go se mana te mebi ke refle ko utikla mo nya de donc o lo ko so nyore fa nyene hadisa kono ka fa ala kra ko sallallahu alaihi wasallam imam min ki nyebo ala la ki to sele kono ala tala ba nyebo ila o hadisa sabati le no sika fo itula donc babu kono ame fe mi fo mo nyene ni babu ina ki komunu ka bo selima o babu fana wore seli kiru kononana seli yere ki be frani nyonka lama uyi mi jete abita jo fo kiri watan kile ni ko donba do ya jete ka ke watanye anga donba ba do ye ale ye abiatu bwala ala nazmi rajaz ay rajazi babu bwala burtani ale do anga donba ba do nere kalamia do kafe o babu na seli kiri teni na dama tu seminu na femi metalika ki komunika bo seli koron fela ma o babu e babu re ni kiri nyingal kelo kurla amo fana kyati ama mera sababa ma okay imam assalamu alaikum wa alaikum imam bucha kwana mena hake nyine alfe parce ne le fil la kuma ke chula wala donc nyalla yini tute question jabila chum na nyalla yini ret tuye parce kule ke la akela ne re la feu me selli la wala kuma yi example yere di chum na tene tula ko fe na mangane me very bina na mangana yere non komun ne feu ka fleni asra ko do masro kanto selli la feu bon o kem ke la aywa on kon ko suri tike ka batu ni ka a probo wala nyanyi ni blit o lele ka o loko songa a fonya question na ngo nyabola koronere la peu wala na kuma ke la ka client ton bo afana tu me fe abe am merdi la donne ko so matrika a precision nyana ma di akula effectivement kamere bola ka nyin ngali ke kata ko tim na cho nyanyi ngali ret mi tara o fane fe ke reflet ni de na ko نعم قفلي ريرلي ها بعد ديت مقلي هذه من مبتلات الصلاح يمغو مغني كي نيبو كورونا بيبيو كي توسلي كورونا نا كي نيبو كورونا بيبيو هذه من مبتلات الصلاح وبك سوبي اي كي كاتلو كي هذه من مبتلات الصلاح كي نيبو كورونا بيبيو يعني هذه من مبتلات الصلاح من مكروهات الصلاه ودي الالتفات يمينا ويسارا كي كيردو فلافلي كي كيردو كيري لاجي femi meka ki kerefe walma femi meka ki kerefe o lieu feñi femi kono ni seli kono donc ala mam dina sama ma aywa donc ni o pis rotiza yo komunu o seli o cheno e pew planke o ta sabe ya hadi min mubtilat as-salabe se ki ka seli ka okay alhamdulillah benase ma passe nyaka o chuli la feu o kem ke la ngo seli o tie aywa nga antiklaka okay wa assalamu alaykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزم. أزم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام جونجو. إلهي نقالي توي فلو. نعم. أنت ما فيك يا رأو لي. كم فردي. أنت على لون غوي ما أشيل أكما فمو. ولو كسر دونا كا يرو سينجر كوا. بس كنا. نكما ينيا دوكا. سلطة ما ينيا كتوي كوا. إمام تما يرو تما أدما من كنيا كوا. La question est de l'imam, imam. Jazakallahu khayran, wallahi, barakallahu fiqh. Imam. Naam. Asuka yanefe la, antura salla kabala, antura salamika kabala, nena nina ben lofla lima. Salfana salika, nina ben lofla ma. Nika lofla fo imam bule ako, salamu aleku nyamika korone, op. Fulalu kalu wuli nyama kwa nika fibri Nika wuli mkwende na singe dafala Nika ayi nika si yuri betung Albeo la nkanka Mezirekte ma Nika wakose Nika wakose nika ayi sanlapa Nika ntruni lefeu kabo kiblama Ka mkumbo Ka inyatili Ka mkoto lefeu Kabo kabama Tonku Nwara kose Kawa mkose mkwende kawa ka presque ça s'allie reprend mais toujours alhamdulillah na min granka ini gali ke yantene nka ka mol may ni gal ko way ko ila salmi wodi ko abratien parce que un problème fla le crana problème do akranya na ko mi mbra wanya na mbra mi na kan sanya gila menna nka sali ke yama sali banke ko lambulu pura tumtu san sikara ngire mafana est ce kan sania nyumala wa min kara kwa yoro mafana nka tre bo una tekela yoro amasania nyumala bonna la tre fendo ya anire blomali kan ko ah kono bo narab tun tana kwa ka fani bo kan taninya ka fani bre du o me tuzu narab fra ni ngali ka dal ko kuno o salmi wodi ko amabe ya parce minedo ami kramo chefu ko swa kani yoron langene me ala ko swa angunya famu ka fo ani che kramo che kan ngali be irtifatu de ka no e ki kere e ki refle parce irtifatu e nonia chamani yani ga irtifatu do we be depan ko ngolo drona ngolo la magali droiti fe ani gauche fe akan hakila jigi kan ko swa alhamdulillah jazakallahu khairan alakana asra khairala ami femi ko ni na ba fo يعني من شرط شروط قبول الصلاة أدي يعني إكيني شيم كورما شرط سل الشرط دوم من الإن دوي موني إكا سل الصيام من شروط صحة الصلاة أدي إكي إفهم بلا جلين كان يشيم كورما إديسي أنفا أو كان يشيم كورما من إديسي كومونا كابو كورونا درون أو سليتين إديسي نيشينا كابو كورونا درون أو سليتين دونك مفكا سيجي أوكما كان توني كالانغني ما كافو bara min kala karamo chefe ola o yeseli chinfendoy yani ka inyemunu ka bokoro era la ppppp hada min mubtilat as-salah manni ayasro ka foko mi iltifatu bil ayni aw bil ra'si komi iki komunu iki kerefle ni kungolo de ka kungolo ke tandron ka kere laje wal ma ki inye kere inye unta roba fo bamana kana chukumi walma manga kana ki inye kere ke ka fendo la je fe mi kerefe oye fe ne oye makuru de selikono oye makuru de selikono ko manda temena la chuwa mina donc ni mami yo obara nke yani ama fongi makuru de ke selikono ola ama foti la monye ne kafo yani i ka seli machin nga abi ka seli baraji nasi i ka seli machin abi ka seli baraji nasi surtout na kela kasoro amakeni haju ye ko minyemi fonga kuma kono sabidi hajura ko bate ni mimbi blauni koina ina fo demi kerefe fedo binasisan den kerefe lala iki inye kereke ko laje o ye hajue o ye dorurai o ye hajula koye menna makeni hajura koye mo mimbe ni ki inye kere dake ka fe laje wal ma iki ngolo ke ka fi tourne ka fe laje amba fo abe na rasido ka fe le barajila ibe na rasido ka fe le barajila ye ko kone ne ka fe le kono amba fo ibe tubi ka bo bara mo te bara ni mai seli kono o ko kone ne seli kono ikana so o bara in tisoro ika seli kono nga ika seli kai ika seli ma tiende nga ni mo mi mbey ni ki disi enfant yere bokoro ma fio parce que shartu qabul as-salihah as-salah an yakun as-sadr yani muttajiha ila al-qibla yani akasro i disi enfant yere fam bele jele o nyeshini no koroma yani abela jele nani disi tourner la ka bo koroma o koro ye ka foko ere nyeshini te koroma tuni donc ola hadha yubtiru as-salah ton ba okote ko obe selichi ala mambena sawama ala ma yani fam yakun mandilama ama balma kefo akani hakilla jigla yani ani che ala ma nasrana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh donc musa kone kubarka kramo ala san kunate ifna kubarka kamasoro an kamelon kilalla ko nyinkali jabiye bola nyinkali famuya fras masasa nyinkali jabili talentele ye nyinkali jiredi bapiske ni manyinkali fensem famuya ida fobulu do makata todi nala masike modu fena bula menyawma akiduta aduta kafako ah kunka me imam samura lade imam tafajira kanne kafako katre ada bade yale kuma do ye ni ma famuya ile ka famuya mga ibina jabili jawle ba donko bulu ma oro ode koso amba fo anga kuma kono nan tilala ɲiningali bela jelen na an b'a fɔ ka da kan yala an ye min jaabi i ka ɲiningali laɲini kun ye o de wa walima i y'a faamuya walima i m'a faamu fɛn b'i bolo ka da kan wa an b'o fɔ an ka ɲiningali bɛɛ kɔfɛ purke ka da kan e be ɲiningali kɛ cogo min waati dɔ i be taa sɔrɔ kuma dɔ b'an jɛ walima kuma dɔ be don a kɔrɔ walima tigilamɔgɔ fɛn dɔ be fɛnw be yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn ka cogoya dɔ la donk o de kosɔ n'an tilala ɲiningali jaabi la an b'a fiɲinɛ yala i y'a faamu wa ne walma alsa ɲiningali wɛrɛ walma kuma b'i bolo ka daa kan wa donc a be se ka kɛ an ye kuma min fɔ a ma ta i ka ɲiningali faamuya sira fɛ donc o la a be ɲini fɛ waati bɛɛ lajɛlen na yala a famuyale fe wa yani eska jela wa ambo vomo fanga kuma chama ko fe ruke nyingal kila kana tani fenye abulo femi no nte ale kala nyini wa femi fana yare nte an fana kala nyini wa sebe nyingal famu chuko mi ba jabi osara de fe yani ima iba famu sara mi fe ba jabi osara de fe ima famu ni sara mi tse ka jabi osara ka ala ma akli nyimandina mo Amin Allah. Donc ba mori sano ale bora imam. Nka yiningali men chao di tembo. Modulu be de mise en cran samedi ni dimasi. Donc yiningali men ke samedi kola. Amba fo modulu be u barake a folo folo. Yani e sori sako e mi ka bara bla kata ke o. Ote? Wa ne. Wa ne na ke. Mena bara buka ali ndol gire taxi burla le ben al be bara gore le kala meni samedi ni dimanche sera tu al bal la bara ul bloka le katamin kwa demi sen un kala negre tu ngwati lo so mtu be sakra mol mad demain mi sili ko nyaaw matin alhamdulillah donc evita sakra mol mad demain ama comme kadinu sensibiliser kal la fi yo kel pomi ramolu li zantane kambendal idu ntane kambe wadu loso dilu chama karma nyagule mabe ngeba menan tumbe tanuka koso denu ma finge yaw ma de kal sensibiliser pe ma fi mi demay ma koso yaw ma donc adul balisi alhamdulillah donc on me fika nyingali njabi tele aboluma yani afolo folo minu bo ka bara blakata ni bara inke afolo folo me femi mfo ola oyo ka wakatu de toi oyo ka occupation de toi Uka jura ni uka bolbolu retwe. Ita so mami nube tani ode unye ulu ufa ube barala. Uba ube barala. Walima uka mwa ube barala. Ya famu. Mimbe ni alebe ka wajibi dore ke sosete. Wajibi mwenye nale mo wajibi nke wajibi. Abi ke sosete beka wajibi. Nale mo bara nke abi wajibi ya faka akadinkala. Nale mo bara nke abi wajibi ya friki mwa kilingili mbela jelenka. Yani talabu ilmi faribatun ala kulli muslimi wa muslima. Donko ula. Fardu be awina ke fardu kifaye muy ulani modo wulanae meni modo ma wulinae modo ma bara nke abike surisa ko kan wajibi aka denkala abike ne kan wajibi ngan denkala abike mo ko ngelin bela jelen ka aka denkala nga komi modo de mo be fana tse ka denkala ita soro do be don to la ko denkala donc comme don te e la ko denkala bo mi rubi ni a wajibi ala ulu kan doni bo ulu la ka denkala sharia ya wajibi ulu fara ka ulu ka denkala wo comme sharia ya wati woluka woluka demsen kala ibita soro fana nyana maya ku chama fana deneno ulu fana na famu bo bolo tombo bolo abi bulla kata nyana maya ko mi fana nyinyini atikila mako fana be bulla ko to nyana maya ko ko nyinyini ka kabilu sara ka ka nyana maya sara ka jona ka dema ya uye ka ka joni soka uye ka joni fen chama nyi aka nyana maya ko uye donc femi bi no fo ko kre matikila mako no fe niya yo tikila mako yo bara to ni kata edin de me ki den kala ki dendo sranyuma fe ka ala yira idina ka corona kala ki denga la corona la donc e ka nga donc a foko ti la mo jola joda badola ie uti la mo jola joda badola ie aka occupation minuto e ka ko o jetemine ka jo o fana joda la ka ti la mo sarano o srai donc basi foto la nga kuma kumo o de ka ola basi foto bara la bal o be bara min kala u ka nga demo baraka u ka nga lasu baraka u ka nga deme chuwa bela jelena pour ko bara bisika nyobulo ka no ado la chuwa bela jelena yani basi foto o barala mauluti la mugo ta mine ka foko no mi dimsen kalana yani qurana la odi ato mbe amine ni qurana sarai no don ba were do ko ko abise ka mine me kuma ere mi ami pe mi fo kuma juli ni mi odi kana saram ne qurana kalanina ibi saram mine femi mbe daka ni femi mbe daka wi munye oye korofo juli ni mi oye adabola ibi occupation minu to yani nyana me ko minu be blaika bo sarabe minani o kuni so la don bawo ya yira minu ka mun kala ma sarame na na qur'ana la no an fawo kumbe an fawo kumbe nyeni ko ka toma an fawo kumbe sim bela jelen ke ka toma minu jola ka an kala qur'ana la o ma fanye ne dongle dakelin ka foko no aka qur'ana kala sarai die o mo fanye ne dongle so ka don masala efemi donc o koni amara bo fasa gula domi abin yuma ya kai wal ma abi kai shi yoro ibe jiminu utiliser na sori dale no daoral la itara kala oro itara den ta kala bla kala oro la e deme tanyega min kono o nyega jide be ke ka flashe kata deme si ko ram min kono abi me ram me mere yani ko ram be sarade de mes ventilateur minu ne climo minu be ka den sisa olu bela jele me sarade e ko no comme tan de ko rakala ro ko fi abi sarame na fana lo amba ko idi hakli tani e rete ko famna ba mi fana be ka ko yi demson ka ka baratu kana demson fana kala o ti la mo ya ka occupation de toyi ka ka nyana ma ko de toyi ka ka bolbolu de toyi kana fenkala ya famu abi ko minu sisa nine manga occupation chama de ni ko sisa ali mi yoro minu sisa sisa chama ba de bi ko mi bi occupation do de toyi ni ka wajibi do la je kana di mo ma uke mo ka na fasora la uke mo ka sika o fento o tikala mo ku nyana ma mi ko ntoyi o kan ajata ye ka ke credit mi mi sika kai nyana ma la o sara o ka cha sarau kacha al demsen kalamba numu chama flo chama no complain mi do yero soro wallahi demsen mo bulu bina na kala rola kana di kala mo no mo bo kala dongele o bi demsen mi sam bela jelen ke kala rota la dongele dakrite fa do ya bita jot dima fa kalam karamo ma ka foko a ne dinka kala mi tabulu jumana wal ma a ini ti ne din kala na itoyi donc o dron ka tata ka tabla ka to ngunde mi kurna kala rola o findo di do pi fana karamo o yere fana bita soro minu yere bo baralo to ko cheneno utkila mo bulu mo ka sara la nye mo ka sara la nye ka donc a fo utkila mo jole no joro bade da awi utkila mo keleno ka ko chama bade ke awi donc femi sara yere tabulu mo ko se ka korna sara ite feo mo shit se ka korna kala korna doni ba sara a sara ti bulu yere se ko sara chukuri ul ko so don ba do ko te ku mo se ka korna war mi ne korna kor mo se ka korna sara ka fo kibe ko komme korna le ka mo kala ko bisa mo se ka korna sara wa korna bismillah irrahman irrahim usarati ibulu itse ko sara o so ngo ka bui ka o war ti bulu donc o iba abi ke min kama ko waro de village pour ke ko ko inke ulu kama donc ambo de fo me minye mo min weta ta sukana wal ma min te mena albami o mi sir ko mo ka ulu ni nyo cho ko neto o nyedo me minye ka fo ko mi mo ta kana kana selna we basi fo tola mo boro do la mo bi be ni abi korna donc so be kana selna we basi fo tola sharia la me minye ko don to ye ala de bo hakika do ala man be na sababa ma imam ko barka barka allo wala ngonta do ni kanyin ngali na ajabila no ajabira ajabira ajabira ba piske blakena mungire di america yang san san albena kramota erobre kanadi albena kranke fal bi pri pri grefo bi pri fo a ke ambe fakasa deplacer abe bo fiero kana donc dala dala walu lu ben waworo donc bebe ke bamursano allo bamursano allo how you doing why I'm fine man what you there is a condition of the vita man assalamu alaikum ah wa alaikum salam donc ago ka a de gumno kwa ka de gumno ah imam donc mal ni wati be imam bulo ko mi nga da des questions be ni wati da fana to bulo inshallah mais c'est ka black a wati wore ko na la sala inshallah donc ami ala de la kabarka do nga watu la ñingali juma yi amu ka nga ñingal la baye ko wati da fala do ni ni ga ci ni ci be sel le ka toujours comme ay la ka poko ala ka me na flam no ke kre kre ka question mi lo nani il fana nya il lo fla il fana ko aywa ni lum pena juma ma wala sa yalo sel fana sel ci mo ma mom ka juma sha do ko o lo woro ne ka ko ka chu ni sel bena mo ma aywa imam lo woro ka ka ke lo nani sel fana ka ko sel fana nya ani lo fla ka sel fana ko fe aha si sa lomi yo juma lo nyon ni tala juma sel ka ba yala sel fana sel te ba o lo woro ni ka ko o sel chuo ni mo min tara mu ke ika sika nyinga le ba imam mako ya imam ah isa gore nam mako ya fo imam nam o koma e france ka foku alla kila sunna duli ya maul bulu ka fefe rakanta in fajri lo flame ka jara ko fajri ke pani atume dul ko ka tume lo flake sal franya fe dul ko ko atume lo nan ke sal franya fe atume lo nan ke akofe pa dul ko ka be lo lo flake sal franya fe abe lo nan ke akofe Donc, à tout ça, aya sa calom tout ça. Donc, koni yomi sinde jumadi. Donc, jumalon de fois ni dona mi sinde koni ebe rakatan masjidu che. De fois ibi si ni jere benna ma jere imam ye kutubala de fois isila lo flo ke kala ki si. Donc, tout ça pour que kolo woro mi wudi farlate ko. Farlate sunnale. Donc, ko ko kan ka kedile. Pour ni kana kuma famia comme sunna do yalla kilamul fefefe salfana salfana nyefe abelo flaque salfana ko fe dul ko ka belo nan ken dul ko ka belo flaque donc butun sa lo ubrake lo woro di donc kuni jumalo mutun sa comme sinie jumale nyam kate na kara jumalo ndi fo yalla ibese ko ko da bendile o be ka kanika to yi musa ko note ça va hein ayo alhamdulillah donc ami min fo o masala ka ma yira la ka foko minuye ni mo min na soro ka foko imamu be afena to imamu be khutba la yani masala fla bina orla masala folo folo hal yushra'u an-nafila ka foko mi eske abe be otgila mo ye akanna fla ke o wati walma ayala abe be otgila mo ye anana dora be si ka imamu ka kuma la me yorani o yoran bela kelena abe fe min fo ala madhhabi imam maliki ama fo ka fat ki na mo nyene ka fo ni na na soro imam be khutba la ibe do ibe si ibe khutba la me basi fo itola ala ka sallallahu alaihi wasallam anana don mo ye tarjihu ke hadisa flan nyon che ka fo na soro ka fo ko min mo min dola sa do dola misiri kono ya soro atigila ala ka ko mo ka ka wuli ka nas la ke do fara be ni ala fara do ala ka ko mo ka ka si donc nous na flan don mo ye tarjihu ke woni nyon che ka la jete mine duma ne sahale no ni nyon che ko lu jete mine kuma la jole ni mi o na fla ke li kuma la jole ni se mi o na fla ke li ani ame kuma surnyo oro la comme su jafala donc me kuma be yorom no fe ni mo mi fara sigila yala mba fo tikila mo nyeno fai bara ke bara mi mayo no mba fo nyene no no no atikila mo te la gusuka atikila mo te la gusuka ba ina fla mi to ala kra sallallahu alaihi wasallam na ku ina fla to ni watu wati ferala ma ba ka na fla ko sigi kuke wasu fo itala al jumatu fi hukm az-zuhr juma be do ina fo ko abe jo sel fara placer la juma be jo sel fara placer la fa ya khudhu hukm az-zuhr abe jo selfana placer ba o khutba o be jo ko flata se jo ko fla don o bake abe ko ko minani komi aswate la don ba o ka kuma kana chugwa mina donc ola sei fui ma yele ma na fla chugwa la kuma fui ma na ala karama sallallahu alaihi wasallam bal aswate la o kontere ka fala ka sallallahu alaihi wasallam ga ka kon juma seli nya ku mira kan ra kan da ma seli yani kana juma na ak mo ra kan ra kan da ma seli donc olu bela jele be ala kra ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam ni ma mi mo wati soro amba fine wati wati mana sara ama bada manama be wati konema amba fine ka foko ako nafla minu sara basi foitala alma be na sababa nafla minu ni aya so ka foko mi za lesa zawatan asbab ina fo sababu gangi tala ina fo mo mi me ni sisa la sara ko fe ala ke nafla juru do be na bo e nana la sara ko fe ka foki bi na wuli ki ka nafla seli amba fo tikla mo nyene ko nafla te la sara ko fe bawo kadaka ibn naseli minke o ina flade me ni farda de dou basara ibe farda sara wati wati kadie wati kone ntew ibe farda sara me wati minu ni igene ka bo mo selila ni bina foki bin nafla sara o konona na amba foti la mo nyene ka foko no itse ka nafla sara o konona ka nafla sara wati werala minu be na so igene nte ka bo wati konona ma me na so sababu be nafla minu na ina fo mo do be sa atara do misiri kono la sara ko fe wa in kana ka foko masala khilaf ya redu don bawo ni nyonche ka fo fono ni nyonko amba fati gra mo nyene ka fo ni dola misri kono saf ff la sara ko felala ibe yani be sigi ibe joko flaseli kana sigi sibe joko flaseli ikana sigi sibe joko flaseli me ne asoro ka foko mi sigi ngani abi kono itara sigi donc amba fu nyene ka foko no o sababu o nafla de sababu be mina aka sababu soro la mu fe i dola misri kono be fe ka sigi donc on ne veut pas que misiri konona na donc ama finyene ka foko ala ka ko konu mo mo ni do la misiri kono ikana sigi fuibe joko flake donc ambo finyene we sababu e be don ba do fara tara kan ka fo kunono no wati kone ne ate ibe misiri kono alakara ba do misiri kono na bey aba do misiri kono na tey donc o la yani alakara yini kuma info koni do la misiri kono efe saf lansara ko fe kuna flatey mama fatik la mo nyene ka fo kuna flatey ibe misiri kono tey misiri kono na flatey hakaza alayhi مذهب المالكية مذهب المالكية بوريكا وحديثة فانا جولينو قصوة باسفو اتالا دون ما ويولو كوا دلو بامبا روكي موية كافوكو ني اكي اني كان اكي كونو افلاي نيونسرو يبانا اذا تعارض الامر مع النهي فايهما نقدم ني اكي يا ماريا اني كيبالي نولو افلاي نيونسرو كو جمع مبلا جمع ني امبا فو نيني كافوكو ني بلالي اتوي اكان اكي ودي بلا يا ماريا ني باو كناك يترتب عليه أشياء كناك يترتب عليه أشياء باو نياك إبي جرمو سرا أولا دونك أولوك أكما مين مي أكي يعني نيما كدو كتا جرمو سرا على يعني بشرط خاصة إذا كان من باب النوافل دونك إمام مالكيا مغو نانا كفين شما شما فرانيون كامي ميسي كاكو كاد دلوغاني كفوكال ني مغو جولا مسيري كونا لاسرا كوفي أتنيني في إكا يعني مزابورو أتنيني في إكا لاسرا إكا جوكو فلاسلي hal ni bina sigi donc don ba wara utara kal kal hanabila kafoko ni dola misri kono yani hal fen ko fe la sara ko fe bada ma idha kanat nafila min zawati al asbab nakila nafila nafila min ni asur sababu gange wredo sababu deneno ala donc abeni o tigila mo fe akana sigi misri kono pa ko sababu lamra no ye ka joko flan seri wa aqulu ma tasma'un wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musa kone? Naam. Ah donc ika kuma nyaye. Wa nga nyaye me. Wala nyanyi ni galit me yoro mi rere kare ko. Imam ma yoro famia brebere ko. Ko mi wati re fana do wala ni me fe ka kuma la shi ko shore. Mena bitten blata na la sona wati ko re mena kuma la shi ko inshallah. Okay. Donc imam da donc fayda ni ngal labrate butun sa baden ke manam so manu alisa an kamen sorombi katakadi an member ke manam so man ma lo won kraudi arado sulay labar kablay bare maliye menun ka yarani mbo am fakela tu koyaro an koni yalo ka foko su don kra tenent mini alhamdulillah rabbil alamin radu sulay na mamrulu ni akanimbalu na terilu o belen takala ustaz brite kokan ben reswan masinur dala anin katakala bari machaman kokan donc anna ful ko malnye wodi men soronda wuli wara ben dala wa killing andala kemesaba andala tan anka wuri tawlun an bare make musa ko de mentre kbala si sen ani ba muri sano ani al bare make suri sa ko me kbala si an wara wuri dante mali community president ye ani amobalu misiri mobalu tumbuktu la 144 la alhamdulillah rabbil alamin adiera li nana sona inshallah ambina watita inshallah di masina to rado mamrul bena nyoyeke senten ka wuri bo alberto eya sen ka dalalul bo men ka tambo men ka mo men ka bidul bo abelin toya an ka wurul fe kalki tulun ka bamtun ka la nyon ko ka alhamdulillah salamina salam alaikum salam rahmatullah alhamdulillah nebina faranyina ofe inshallah nga do be ka imam donc ebe donke ambe bamba tola alama bena salama amba ni mo ko moy dorma kelen bo ala kabla bela jeni kamizanuna ya rabbi ya allah mashiya rajilama allahumma ankilim li wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh donc bademalu alisa anna imam na kantraudi toujours ayuma anka kuma fanya mi ngaso di maslum di masina to sinin kende inshallah rado mamrulu ani feven ki masoro alina nyoye ke donc nous on a tout ça en bien d'entrer le que toujours inchallah wori fena di da momin fena bulo pour fena na la sona ma andina lu clear albedo radio la kana kana la syria atelawla dugura ma ay lawla femma ankalanka foko wodi ining belama wodi ining belama e ka wuri bokku min do isawo asama sama do ay seedole c'est un kalamba arabale ndo ka ben wodi ko tafam felama donc bulu ma wuri inshallah anyala lawlema ni allah taala diyarama donc anye baden ke manam so manu belen fula inshallah ko manka fanya min ka nana sama jumalu nana sama anna imam ba na imam faruku jabi nana sama inshallah abina dum radio la 10h wati kana kana fin fanya allah taala kan nana la kila kan donc la fe baden ke manam so manu belen fula inshallah anna furku mai balen benye fin dunda men kayin kalike an men mayin kalike anyal belani fula kamasoro ankalon kuma gulama fin gulama tani kuma ko kan bari ma shamba yan tati ali kuma fin fula la belana minna alhankli kuma yin klingna tane beko ala ni men yala kala me kuma shamba duli watu dullo anu ani client tafisen wala idi to ko dula kuma duli tami ko kan ele ta imayro me mais morli kuma kling kling la ventam la aliya bela menna aliya fena sham bela ni fena kalama fena donc agni barka abdalla bade maoul fanye bade barka abdalla bade kling kling la bade ni al bade maka suri sako ko takula alasan kunate ani musa konde ani ba mourisano ankala ulul kanyin kalu kebi alhamdulillah rabbil alamin andi anna imam fo ka fo balu fo ka baranya la kana jire dakar wala kana jire dakar kantanka jamana fitna julma kantanka agbregwe kudlan ma alaina sayabato kromantana kulla kam fina nyan talunye amra man sabat man siti anya jamana en kono ka anda yili mel ni an shama mom labur la alhamdulillah watro di kilan tay fo yidi slanye barami amano donc ka anna kanda badem fin ye barabara la nama ke allah taala sukuli amra allah taala kambere na kanda na barindo kana kanda ka an harjel flin jamana min tamra allah taala ka jamana ni ka sabati jamana en ka dia an kala te zondo wuri ko ragol ya ka wuri shambala bo income tax brabo ali shambala bo an min fena mom labu la na shawanda am fena bulu donc ça ni seigneur kan ka billu sera akuluke ka bam fena ka fo bari malinya modulis yalla misil la titen anda la ti bari ma ati ya moledi aba prenyam ka di don ka wa molla zakatul furie te fo aba pra ba do misil la nyam kan adwa lo fo premier safaro kar kam fla be sai adi adi naflan ke nyama ha na sallal wati bas jam gara yene ke salji mena di beda ada yene ke kudo kladi aka sali damina wati na la bangwati akoja te belon donc benna adwa problem mol du fala ka mol la jakati lu furie comme an kalon ne jere bo nyam kanti mo shama bana nyam ka dalla jakati bokatu wala kam mantun dakadu don fene ye ulu laptop ga dublu wala alele ni maya tro ole odi ko ben tablet ga dublu bo na furuko duli lani misdi kon la dollo ta ko ni kala fi misdi kon nyaama te komi salibral furako ta bray pisele mo kon ko ila fi salika donc ale fene preni ingi de ngi ko nyam ga ko ni ale te dugura kala adu wa ko ni ka bulu blay jufala ila boromi na do be fuye aka dala wa clean dala kemerum la tamodo kun wulung donc anko video bla ngala mo chaman ka video e omini e vibala odulda e wala meni e wichala anka blay donc mo chaman ka video camera le ka ye me habita kima mina fro policine na rawlo policine na kana costa ke ka ye camera la feu camera ka futa ka ba fa tin ka fini nya ma ya tumula ayak su vivin kala ka bay aba modo do nyam ka kroni adi ajere ka komi aya fe ka dunya na ubaya fe ka saljimina ni modo do mo saljimina da kroni kana adi bara wulla ka action breke donc mi atelugo madi aliya fe le ka jufa la fa ka molla wa momini salika la ko to salla kronika ulla furluta donc buluma woro andi min fo bade malnya be janto ijerado ni nara ila jagat min bulay kana e frebe ninke e wuri tayable jufa la e wuri tayable wuri jufa la wuri son ko belama a tanya suma donc buluma woro andi baden klin na bele na li o ma alon ka foko bari maru li sen al wala mi sibi chaman na mo klin tari to gora fena ye o fena da aflal la o fena wara aflal la misilla ama mina folo wara aflal la misilla bo komi ulla salji me da businessman ali donc premier etats ni deuxième etats le fena bo donc dul dal la mantun na la gat bol kana ka ta ka dunduma ele yele sangal dum do to sallay e donc mutun sa adina kroni ka bulu bla laddu tulu ju fala ka be fuyi to ka dulla telephone nunta telephone pro pro en bosan kwa sin no ye iPhone boni iPhone 6 mulako 6s ba ba ka dulta ulta ka bam tun sa ka wululu ka dulla wululu sunya donc wululu kasha tuzu andi afabade malinye alal janto ni va presenya sukan jacket mente ya tu kana yi saladi la jacket mi ya tu kana yi saladi wuyeyi fadibo sovazi ala wuyeyi fadibo wule duma la dimin kafoku ila jacket ta ka du ni kofe modu na kana wulu akono kata african jiref na yaro fene african yaro dulu fena yele wala kutun ko mo la tamara nyuma besta sama ndu ise sama dagbelen belen ni kalo den sutu jire sama de wala min den ni nya bo sulo mo lu shama yi alla la kala ul besmi tuli ya da fa ko mi ko pa ko akani mi stigle kata mi stigte akala wala male ali na sama kroni ka banka mo la sama kwata angala shama do doli e ote fluidi oye la wuli maledi donc buluma woro andi min fo bade malnye ikara misili la ikara la misili kono la ikara la misili kono la kamaso ali kabala li tuliye ali sunu likala donc buluma woro tuan misili ya mo chamani la selta wa branze yoro do selbel branze ni misili kote do la menna ile nyagbani ku yi salla itu tu sallah nya magina mako iba sallaw albila sallah takabo donc adukran na sunkarulla bay madu kala selleru bla ko dam antra dam na sunte la nya makroni doka seller nyinta akili nyam galdung alki wen bal al bata nyam gal aldibra tabularo aldibra la sala kroni donc era dani janto igerero donc ka fo ko fente ndu fala so on kana blu bledo de na ka blu bledo ade fele so ndori donc ko la se balin ke manam so manu pele de nima anna fur ko yima bledo ni nya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في

ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن فذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. This line is now off hold. Bianya Woka. Kinyona Bianya Suro Tosila.